Radio 1. Het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is vermoedelijk het lichaam gevonden van het derde slachtoffer van de explosie van maandagavond. De politie bekijkt wanneer het lichaam kan worden geborgen. De lichamen van de twee andere slachtoffers werden eerder al uit het puin gehaald. Voor de mensen die zijn getroffen door de explosie in Rotterdam is een crowdfundingsactie gestart. Het streefbedrag van de actie is 100.000 euro. Op dit moment staat de teller op een paar duizend. Bij een gasexplosie in Nairobi, de hoofdstad van Kenia, zijn tenminste 3 mensen omgekomen en ruim 200 gewond geraakt. Er ontplofte een vrachtwagen met gasflessen en door de vuurbal daarna brak op veel plaatsen brand uit. En vanwege boerenprotestacties zijn 3 grensovergangen tussen Nederland en België nog altijd afgesloten. Boeren demonstreren aan de Nederlandse kant van de grens en veel Nederlandse boeren hebben zich daarbij aangesloten. Het weer bewolkt, op de meeste plaatsen wel droog. Vanavond in het oosten wat regen, bij ongeveer 9 graden vandaag. Morgen bewolkt en wat regen, vrij veel wind en dan een graad of 10. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Nog altijd oponthoud op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Er gebeurde een ongeluk bij Zevenaar en de weg is daar volledig afgesloten. Nu is duidelijk geworden dat dat gaat duren tot begin van de middag. Je kunt best omrijden over de Duitse A57, vervolgens de Nederlandse A77, de A73 en de A50. Verder ook nog altijd oponthoud door de protestacties van de boeren. Er meerdere snelwegen zijn dicht bij de grensovergang met België. Dat zijn onder andere nog altijd de A4, de A16 en de A67. Omrijden kan onder andere over de A2 Maastricht-Luik, de A76 Stijn-Maasmechelen of de N62. Kies dan voor de Westerschelde-tunnel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker is regisseur Martin Koolhoven. En hij trakteert ons, onder de noemer Koolhoven presenteert, op 6 films van talentvolle filmmakers. Variërend van middeleeuwse horrorsprookjes tot post-apocalyptische rampen van films. In het mediaforum, goedemorgen Martin trouwens. Goedemorgen. In het mediaforum praten we natuurlijk door over het rapport van de Commissie van Rijn. Nou, ik denk dat onze aanbevelingen die over de omroepen gaan ook van toepassing zijn op de commerciële omroepen. Ook opletten geblazen en werk aan de winkel voor de commerciële dus. En die hebben we uitgenodigd vandaag. Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. En Mark Veningen is alvast hier, hoofdredacteur van Hart van Nederland. Goedemorgen Mark. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Maar het staat vast aan de grens met België. Dus we beginnen met de stelling in Stand.nl. Europa moet niet bezwijken onder de boerendruk. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Meerdere grensovergangen met België zijn geblokkeerd sinds gisteravond al. Door boerenprotestacties zijn 3 grensovergangen tussen Nederland en België afgesloten. L'action des agriculteurs qui se déroule et qui s'intensifie en ce moment. Van de tractoren in schneckentempo op de straat. Wij kunnen al 3 jaar zitten wij geblokkeerd. Wat je van heel veel boeren hoort in heel veel landen. De banken willen niet meegaan in de financieringen. Is dat ze heel boos zijn over de grote hoeveelheid aan wetten en regels waar ze zich aan moeten houden van de Europese Unie. Spraakmaker vanochtend dus Martin Koolhoven. Martin, had jij nog naar België gewild vandaag toevallig? Ik was het niet van plan, nee. Dus nee. Heb jij begrip voor welke vorm van protest dan ook? Want je reageerde enigszins dat je dacht... Welke vorm van protest, daar zit het natuurlijk in. Er zijn grenzen aan wat ik fatsoenlijk vind. Ja. En dan heb ik niet eens specifiek over nu, maar gewoon in zijn algemeenheid. Dat ik vind dat als je protesteert, dat er ook wel een relatie moet zijn met dat wat je aan het frustreren bent en dat waar je voor of tegen protesteert. Mm-hmm. Ik heb niet eens rijbewijs, maar als ik op een weg ergens naartoe rijd en ik word door protest word ik daar tegengehouden terwijl dat ik haast heb om ergens naartoe te gaan. Ja, dat is niet de manier waarop ik het meest sympathie krijg voor welke doel dan ook. Dus of het nou Extinction Rebellion is of de boeren. Ja. Hou ermee op. Dat gaat me om. Ik bedoel, er moet een relatie zijn. Snap je? Dan snap ik het. Ja. Voor het Mediaforum dus alvast die Mark Veningen. Is het je opener van Hart van Nederland vanavond? Nou, vanochtend in elk geval wel, want nu speelt het heel erg. Vanavond weet ik nog niet, daar is de dag nog te jong voor. Nee. Ja, hangt natuurlijk vanaf van de impact uiteindelijk die acties vandaag gaan hebben. Ja, en dan denk ik dat je vooral veel boeren aan het woord gaat laten. Of hoe moet je dat voorstellen? Ja, ook niet alleen, maar ook mensen die natuurlijk met die blokkades te maken hebben. Mensen die daarin vaststaan. Hè. Ja. Dus dat gaat van meer van meerdere kanten. Ja. Ja. En ook natuurlijk dat het onderwerp een beetje verschoven zet. Toen de boerenprotesten in Nederland zich afspeelden, ging het natuurlijk helemaal over stikstof. Mm-hmm. Maar het onderwerp heeft zich natuurlijk inmiddels wat verbreed. Ja. Heb jij het idee dat er nog steeds veel sympathie is, ook voor de boerenzaak? Of zit daar ook een soort van, is de rector een beetje uit? Ja, rector uit. Wat je ziet, en ik denk dat je dat ook hier weer gaat zien, dat als op het moment dat de boerenprotesten weer beginnen, we hebben nu nog niet onderzocht, moet ik zeggen, hoor. Dus het is een beetje een inschatting die ik nu maak, dat het eerst wel dat er best veel sympathie is in aanvang. Hè? Dat mensen in de problemen zitten en daar hebben mensen sympathie voor. Maar naarmate die acties harder worden, en ook zeker als ze radicaler worden, dan zie je dat die steun vaak afneemt. Dus dat hangt denk ik heel erg af van hoe die acties zich ontwikkelen. Hetzelfde zie je overigens ook bij Extinction Rebellion. Hè? Aanvankelijk hadden best veel mensen sympathie voor die actie, maar naarmate ze extremer werden en extremistischer zelfs werden, nam die steun ook af. Moet niet te lang duren. Ook dat, hè, en ook persoonlijk, hoeveel last heb ik er zelf van, speelt ook. Ja. Maar ook gewoon, ja, nogmaals, ja, ook, een beetje de sympathie te houden. Hoe het zich op een gegeven moment verbreedt. Dus op een gegeven moment als Extinction Rebellion naast milieu ook tegen allerlei andere zaken gaat protesteren. Ik denk, wacht even, wat heeft dat er nou mee te maken? Dat vind ik dan persoonlijk ook niet zo handig. Dan haak je een beetje af eigenlijk. Ja, precies. Goed, mensen die er last van hebben, is bijvoorbeeld Wil van der Valk. Goedemorgen. Goedemorgen, Carl-Johan. Chauffeur en... internationaal, ja. Ja, precies. Nou ja, dan gaan we al internationaal. Want sta je nu vast of heb je vast gestaan? Nee, ik ben in Nederland. Oh, oké. Okay. En in hoeverre, als je dan stilstaat in je vrachtwagen en er is zo'n blokkade, wat gaat er dan allemaal door je hoofd heen als het gaat om de sympathie voor de boeren bijvoorbeeld, of juist niet? Niet. Nee? Wat er dan door mijn hoofd heen gaat, en vooral net wat er van de week in Frankrijk gebeurd is. Ja. Dat is maar met de handen van mijn auto afblijven. Oh, want ze hebben aan de auto gezeten ook nog? Ja. Wat is er gebeurd dan? Van de week aan de Spaanse grens. Ja. Een Spaanse chauffeur tegenhouden met een tankwagen vol rode wijn bestemd voor Duitsland. Ja. Dan hebben ze gewoon de lijnen kapot getrokken en 15.000 liter rode wijn over de straat heen laten lopen. Oh, nou wordt het ingewikkeld, want dat is hun eigen product eigenlijk, toch, die wijn? Nee, het is Spaanse wijn van Duitsland. Maar wel van boeren. Dan zeggen de Franse boeren, nou, koop het dan in Frankrijk. Ja, precies. Heb je überhaupt begrip voor de acties van die boeren? Ik heb best begrip voor de acties van de boeren, maar hou het dan vreedzaam en ludiek. Zonder geweld, zonder vernielingen. Ja, wij spreken, blokkeer je eigen oprit. Blokkeer je eigen oprit, ja. Maar goed, dan heeft het weinig impact misschien. Ik zou weten waarom niet. RMO kan niet. En de rauwe melkophaling kan niet. Er kan geen stroom geleverd worden. Dan hou je ook een deel van de economie tegen. Ja. Dus op zich bent u niet tegen actievoeren van die boeren, maar let even op wie je ermee raakt, zoiets. Ja, ja, precies. Kijk, als je op de snelweg wil zitten, zet hem dan de vluchtstrook. Blokkeer de vluchtstrook helemaal. Ja. Op en afritten vrij, dat de mensen door kunnen. Maar toch dat je aanwezig bent op de snelweg. En dat mensen zien dat je aan het protesteren bent. Ja. Moet u in deze dagen weer op pad, of niet? Ja. Ik ga volgende week weer naar Frankrijk. Naar Frankrijk, ja. En plan je dan de route zo dat je er geen last van hebt? Dat je er een beetje omheen kunt dwarrelen? Ja, ja. Ja? Ja. Dus die heb je al klaar liggen, dat plan? Nee, dat zie ik op dat moment wel, want het verandert per dag. Ja, precies. Dat is waar natuurlijk, ja. En geef dan de routeplanner ook aan. Die lijst je vanzelf om. Google Maps is daar heel goed in. Ja, precies, ja. Die geeft dat gewoon feilloos aan. Nou, Wil van der Valk, succes dan met de aanstaande rit naar Frankrijk. Wat zit er in de wagen dan? Wat is de lading? Weet ik nog niet. Ik weet dat ik richting de Elzas moet. Elzas, Loteringen, Vogezen. Denk ik toch weer meteen aan wijn, maar dat zal aan mij liggen. Ja, witte wijn. Ja, precies. Wil van der Valk, goede reis dan. Esther de Snow, goedemorgen. Goedemorgen. Hoofdredacteur van vakblad De Nieuwe Oogst. Er is veel boerenonvrede in Europa. Maar in Frankrijk zijn boeren dan weer ergens anders boos over dan in België. Het is weer anders in Duitsland. Daar gaat het geloof ik over het afschaffen van de subsidie op de diesel. Wat is nou eigenlijk de gemene deler in deze vrij uiteenlopende onvrede in Europa? Ja, de gemene deler is dat boeren zich bedreigd voelen in hun bestaanszekerheid. Zij zien een overheid die steeds kritischer wordt, steeds meer met nieuwe regels komt. En dat is iets wat natuurlijk al jarenlang aan de gang is. Niet alleen de nationale overheden, maar zeker ook vanuit Brussel. Heel veel landbouwbeleid wordt in Brussel gemaakt. 80-90% van het landbouwbeleid waar boeren ook in Nederland mee te maken hebben, dat wordt in Brussel gemaakt. Ja. Daarnaast zien ze ook de multinationals die willen gaan voldoen aan de klimaatakkoorden en de Europese standaarden. Dus die zijn steeds strenger en kritischer aan het worden. Ja. En als derde punt is nog dat zij ook te maken hebben met een samenleving die ook steeds kritischer wordt als het gaat om hun productiewijze. Dus van verschillende kanten voelen boeren zich echt wel in een hoek gedreven. En dat bestaanszekerheid, dat wordt inderdaad wel echt gevoeld als, als iets wat nadrukkelijk wordt aangetast. En dat is Europa breed. Ja. Nou hoor ik allemaal argumenten en zaken die al echt wel langere tijd lopen. Hè? Waarom dan nu? Is het zo dat de druk een soort van hoogtepunt heeft bereikt? Of ligt het eraan dat de Europese regeringsleiders in Brussel bijeen zijn? Is dat dan het moment waar naartoe wordt gewerkt? Hoe moet ik dat eigenlijk zien? Waarom dus exact nu deze week? Ik denk dat dit ook wel echt plaatsvindt in het licht van de Europese verkiezingen. Die in juni worden gehouden. Ja. Dat hebben ook al verschillende boeren ook al gezegd. Hè? Boerenvoormannen vanuit verschillende landen, Europese landen. Van nou, we gaan door tot aan die Europese verkiezingen. Dus dat is inderdaad iets wat nadrukkelijk speelt. Verder denk ik dat het beleid vanuit Europa en daarmee ook het nationale beleid in de verschillende landen ook steeds concreter aan het worden is. Mm-hmm. Dus boeren die gaan het ook steeds meer voelen en merken dat er daadwerkelijk dus nieuwe regels op hun afkomen. En dat ook vooral de tijd om daaraan te gaan voldoen, om daaraan te kunnen voldoen, dat die steeds korter wordt. Ja. Het is niet zo dat boeren niet willen verduurzamen. We hebben daar zelf vanuit Nieuwe Oogst ook onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt ook wel dat het merendeel van de boeren echt wel achter die verduurzamingsslag staat. En ook wel ziet dat dat nodig is. Dus daar ligt het niet aan. Alleen het moet hen wel mogelijk gemaakt worden. En zij hebben nu vooral het gevoel dat dat niet zo is. Zij zien aan de ene kant dat alleen maar de duimschroeven aangedraaid worden van verschillende kanten. Yeah. Maar ze zijn niet aan... Aan de andere kant zien zij niet dus een compensatie in de zin van dat er ook perspectief is. Dat er dat verdienmodel van hun ook daadwerkelijk ook dusdanig verbetert. Zodat zij ook de investeringen kunnen doen die van hen gevraagd wordt. Ja, die van hen gevraagd wordt. Maar aan de andere kant, als je even kijkt naar de Europese begroting, en dat was eerder deze week in het nieuws, die is 166 miljard, ruim een derde daarvan, dus dan hebben we het over 59 miljard euro, is bestemd voor landbouwbeleid. Dus met andere woorden, ze worden niet met een kluitje driet ingestuurd. Dat kun je ook niet zeggen. Nee, dat klopt. Maar het is wel zo dat het aan het veranderen is. De manier waarop de boeren inderdaad hun geld krijgen vanuit Europa. Dat is decennia lang zo geweest dat zij standaard een inkomenssteun kregen. Ja. Dat was een premiehectare. Vooral in Frankrijk wordt daar heel zwaar op geleund. Maar ook nog wel in andere Europese landen. In Nederland is dat wat minder. Maar dan moet je echt denken aan dat ongeveer een derde tot de helft van het boereninkomen is wat uit die hectare premies vanuit Europa dus komt. Daar wordt nu aan gemorreld. Er is een ander systeem opgetuigd. Waarbij boeren vooral de subsidie moeten gaan verdienen. In de zin dat zij duurzaamheidsstappen moeten gaan zetten. Ja. En als zij dat doen, dan krijgen zij ook dat geld. Ja. Maar goed, dus er liggen nou eenmaal ook ambitieuze klimaatdoelen en milieudoelen. En dan is toch op zich is het niet zo gek gedacht, toch? Dat als je daar aan meewerkt, aan een duurzame landbouwtoekomst, dat je dan beloond wordt als boer. Dat is natuurlijk wel de prikkel die er nodig is ook misschien. Dat klopt, maar zij zien dus dat er inkomen van hun wordt afgenomen. Dat zij wel investeringen moeten doen om aan de nieuwe duurzaamheidseisen te kunnen voldoen. Ja. Maar die extra kosten die zij maken, kunnen zij op geen enkele manier doorberekenen in hun afzetprijs. Ja. Maar dan moet je misschien kijken naar de Campina's van deze wereld in plaats van naar Brussel. Zeker, dat is ook zo. En je ziet ook nu wel, in Nederland althans, echt wel een tendens ontstaan onder de marktpartijen, ketenpartijen, van wij moeten wel aan de slag nu richting onze boeren om hun de mogelijkheid te gaan geven, dat verdienmodel te gaan verbeteren, ja, zodat zij ook die beweging kunnen gaan maken die wij willen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Kijk, er is heel lang gewacht op de overheid, jarenlang. Er is ook gewacht op dat landbouwakkoord. Daar was eigenlijk alle hoop op gevestigd. Nou, dat is natuurlijk vorig jaar niet gelukt. Nu is inderdaad begint wel het besef in te dalen bij die ketenpartijen, waar de boer dus mee te maken heeft. Van ja, wacht eens even. Wij moeten Nu is het aan ons. Maar dat gaat wel heel langzaam. Ja, maar goed, dat landbouwakkoord is daarmee er niet. Dat ligt natuurlijk ook wel weer bij de boeren die niet zoveel wilden. En die dwars lagen. Zie de eerdere acties op de snelwegen, toch? Ja, dat heeft vooral te maken gehad met het stikstofbeleid en het strenge stikstofbeleid vanuit Nederland. Hè. Dat is wel echt typisch een Nederlandse situatie. In Vlaanderen speelt dat ook wel, maar dat speelt niet in andere Europese landen. Daar liepen ze toen inderdaad vooral te hopen tegen. Ja. Maar mijn punt is eigenlijk, in hoeverre zijn de boeren dan bereid om mee te bewegen? Want die indruk heb ik nou ook niet bepaald. Ja, en dat wil ik dus echt wel bestrijden. Boeren zien dat al langer dat die aanscherping er is. En die willen daar ook wel echt in schakelen. Alleen, het moet hen wel mogelijk gemaakt worden. Zij moeten wel de middelen en ook de tijd krijgen om dat dus ook te kunnen doen. Ja. Om die draai te kunnen maken. En daarmee moet eigenlijk het hele systeem, dus die hele keten moet daarin meebewegen. Nou, en dat vraagt gewoon nog veel tijd. En dat gaat ook gewoon te langzaam. Ja, en er moet gewoon een goed en duidelijk verhaal komen voor die boeren, zodat ze ook weten waar ze aan toe zijn, kan ik me zo voorstellen. Lopen wij eigenlijk, want ik zei net al, we hebben eerder die protesten gehad. Ik denk dat veel mensen nu denken, nu ze weer de snelweg opgaan, oh god, dan gaan we weer. Lopen wij wat dat betreft, zien we in de rest van Europa nu een soort van een echo daarvan op dit moment? Moet ik het zo plaatsen of niet, internationaal? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Nederland loopt in, zeker op het gebied van landbouw op heel veel terreinen voorop. Wij hebben inderdaad al die grote golven van boerenprotesten gehad. Ik merk ook wel weer daaruit dat er nu ook wel in een andere fase daardoor terechtgekomen zijn. Een stukje berusting. Boeren zijn, moet ik zeggen, ook wel murm. Ook wel moe gestreden. Dus die berusting en die acceptatie, zeg maar, die komt wel. Daarnaast komt de overheid, is natuurlijk ook wel bezig met regelingen enzovoorts. Ja. Je ziet dat nu in een vertraagde versie ook in andere landen ontstaan. Maar ik denk dat de boeren wel echt wel degelijk een punt hebben. Zij voelen zich zo nadrukkelijk in een hoek gezet. Ook niet gehoord, niet gezien. Het is niet voor niks dat Ursula von der Leyen vorige week begonnen is met dialoogsessies. Maar dat is eigenlijk wel heel laat. Ja, maar die voelt natuurlijk ook de Europese verkiezingen naderen. Hartelijk dank, Esther de Snow van Nieuwe Oogst. Ik ga naar Suzanne Reusink. Goedemorgen. Goedemorgen. Boerin heeft een melkveebedrijf en een varkensvleesbedrijf. Als ik nou zeg dat 1/3 van het Europese landbouwbudget naar de boeren gaat, word je dan boos? Nee, word ik niet boos, maar er moet wel een eerlijke verdeling natuurlijk zijn en gewoon perspectief waar we naartoe moeten. Ja, want dat is er nu niet. Nee, ik zou niet weten waar ik de aankomende jaren naartoe moet werken met mijn bedrijf. Ja. Geen idee. En beweegt jou dat ook richting de grens om daar de boel te gaan blokkeren of gaat het zover niet? Bij mij gaat het niet zo ver, maar ik snap wel dat er bij heel veel boeren dat gevoel wel ontstaat. Ja. Kijk, er wordt heel veel van ons gevraagd. En u zegt van, ik heb het idee dat boeren niet willen bewegen. Degene die als eerste te maken krijgt met klimaatverandering, dat zijn wij. Mm-hmm. Dus wij moeten wel bewegen, wij voelen de urgentie. Zou je we zeggen. Willen ook bewegen. Ja. Alleen, datzelfde. Ik kan wel tegen u zeggen, u moet misschien wel meer zonnepanelen op uw huis leggen of elektrische auto rijden, want we moeten allemaal bijdragen. Ja. Als u daar het inkomen niet naar heeft, dan houdt het vrij snel op. Ja. En dat is in ons geval precies hetzelfde. Ja. Ja. Dus er moet een verdienmodel en een perspectief zijn. Anders kunnen wij gewoon niks. Dat hoe graag we ook zouden willen. Ja. Nou is de ergernis dat er van alles vanuit Europa wordt opgelegd. Als het gaat om die enorme berg en tsunami aan klimaat- en milieuregeltjes die op de boeren afkomt. Kunt u een voorbeeld geven van zo'n recente Europese regel waarvan u dacht, kan dat even anders? Ik word hier helemaal gek van. Ja, dat zijn er best wel een aantal. Eruit lichten en wat voor gevolgen die heeft gehad voor u? Het verlies van derogatie. Dus wij mochten meer bemesten bij onze gewassen omdat we efficiënter produceerden. Dat is er afgegaan. Ja. Dat betekent concreet voor mijn bedrijf dat we gewoon minder mest op onze grond kwijt kunnen. En dat betekent direct, omdat wij in een grondwaterwindgebied zitten. Mm-hmm. Ik denk voor aankomend jaar een extra kostenpost van 30.000 tot 40.000 euro. Ja. Waar moet ik dat vandaan halen? Ja. Ik kan niet zeggen, dan doen we de melk allemaal even 10 cent omhoog. Nee. En iedereen betaalt iets meer. Nee, dat gaat niet. U mag niet zomaar die melkprijs Waarom worden. Niet eigenlijk? Want ik heb het idee dat dat eigenlijk wel, met alles wat ik hoor, een van de oplossingen is. Ja, ik denk zeker ook dat dat de oplossing is. Dat we gewoon de juiste prijs moeten gaan betalen voor wat iets waard is. Ja. Voor uw beeldvorming, ik ben nu 38, maar toen ik 30 was, kreeg ik exact hetzelfde voor een liter melk dan toen mijn vader destijds 30 was. Dat is heel interessant. Mij viel op dat toevallig in de laatste 2 jaar eigenlijk met name melk al best wel duurder is geworden. Nou is natuurlijk inflatie, maar dat is meer dan wat de inflatie is. Maar dat gaat waarschijnlijk vooral naar Campina en niet naar de boer. Nou, dat is dan de vraag. Ja. Nou ja, het blijft te veel in de hele keten hangen. En dan wordt er aan de eerste schakel in die keten gevraagd verduurzamen. En daar wordt heel veel druk op gelegd. Maar ik vraag mij dan af, wat doen al die andere schakels in die keten dan? Ja. Want nou, daar zitten jullie toch mee aan tafel ook als boeren, denk ik, toch? De vertegenwoordigers van de boeren zitten daarmee aan tafel. Dus die zouden daar een antwoord op moeten hebben. Die zouden dan antwoord op moeten hebben. Maar volgens mij is dit zo'n groot probleem dat je het samen moet oppakken. Ja. En die urgentie dus ook samen moet voelen. Dat denk dus ik ook. Dus veel meer het gesprek ook moet aangaan met die supermarkten. En ook ervoor zorgen dat die supermarkten dus gaan betalen. Ja. En dan is 10 cent op een pak melk in een supermarkt. Ja, ik denk niet dat die consument daarom naar een andere supermarkt gaat, omdat hij bij de ene niet wil betalen. Mm-hmm. Ja, goed, meer garanties, meer duidelijkheid. Hè. Daar gaat dit ook vooral over. De Europese Commissie probeert die protesterende boeren nu een beetje tegemoet te komen. En dan gaat het vooral over dat verplicht braak laten liggen van het land. Hè. Dat is nu uitgesteld met een jaar. Maar dan denk je, dan heb je weer die onzekerheid. Hebben de boeren daar eigenlijk wat aan? Nee, ik denk dat aan onzekerheid heb je gewoon niks. Wees gewoon duidelijk waar je naartoe wil, het perspectief. Maar zeg dan ook, oké, we willen dus met z'n allen. Ja. Daar zit dus ook een bepaald kostenplaatje aan. Dat gaan we ook met de hele maatschappij dragen. En niet alleen over de schutting van die boer gooien. Ja. Want dat is juist het probleem, dat gaat niet. Ja. Suzanne Reusink, hartelijk dank, boerin. Alexander Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Brussel-correspondent van De Telegraaf. Ja, Europese leiders zoeken nu naar een manier om met die boeren onvrede om te gaan. Zo was er gisteren opeens dus een bijeenkomst georganiseerd in allerijl tussen EU-leiders en vertegenwoordigers van boerenorganisaties. Jij was daarbij. Hoe was de sfeer daar? Voor de boeren was het fijn dat het getoeter op straat ook nog voor hun gevoel ook nog iets opleverde. Want ze voelden zich niet gehoord en werden dus na die EU-top gehoord. Dat was op initiatief van commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ja. En bij dat gesprek waren dus ook de Belgische premier Alexander De Croo en demissionair premier Mark Rutte. Ja. Heb jij het idee, want de stelling vanochtend is dat Europa niet moet bezwijken onder de boerendruk. Heb jij het idee dat dat een beetje in gang is gezet? Dat die druk zo groot wordt dat er water bij de wijn wordt gedaan? Ja, en dat is eigenlijk al een tijdje geleden begonnen. En we moeten er natuurlijk altijd uitkijken om te trots op ons eigen land te zijn, als je dat zo zou willen zeggen. Maar Nederland is wel een beetje gidsland. De andere Europese lidstaten hebben die boerenprotesten in Nederland natuurlijk gezien. Ja. En vooral de overwinning van de BBB daarna bij de Provinciale Statenverkiezingen. En wat ze daarin vooral in zagen is toch die grote steun ook voor het platteland. Ja. Zelfs in de steden. En ze hebben dus ook gezien van dat kan ook gevolgen hebben bij verkiezingen bij ons. Want politiek is soms hartstikke eenvoudig. Als je iets niet kunt vinden bij de regerende machthebbers, dan ga je op zoek naar een alternatief. Mm. En veel leiders zijn bang dat alternatief ultra-rechts is. Ja, want dat is de wind ook wel een beetje die door Europa waait op dit moment. Hè? En die weten ook, die kant van het spectrum weet feilloos ook de contacten te zoeken met de boeren. Dus die verkiezingen spelen een grote rol eigenlijk wel in dit hele verhaal. En ook in het nu toegeven van von der Leyen en de haren of de zijnen. Nou ja, er komen in juni natuurlijk Europese verkiezingen aan. En je ziet ook dat met name voor von der Leyen zelf veel op het spel staat. Iedereen verwacht dat zij nog een ronde door wil als commissievoorzitter. En misschien dus ook verkiesbaar zal zijn dan in ieder geval in Duitsland. Maar ook zich zal positioneren als de leider van de Europese Christen-Democraten. Mm-hmm. En ja, en juist de Christen-Democraten hebben natuurlijk zo'n grote achterban op het platteland. Yeah. En die willen dat graag behouden. En ik denk dat dat toch wel de reden is dat von der Leyen nu opeens heel erg bereid is om te luisteren naar de boeren. En het blijft er ook niet bij, want verschillende EU-leiders hebben op die top ook gevraagd om meer concessies richting de boeren. En ik verwacht de komende tijd ook nieuwe voorstellen van de Europese Commissie om de boeren tegemoet te komen. Ja, goed. Je vraagt je dan af wat dat doet met de milieu- en klimaatdoelstellingen vervolgens weer. Maar dat is niet een ander verhaal. Hetzelfde verhaal eigenlijk, maar een andere kant van hetzelfde verhaal. Alexander Bakker, EU-correspondent van de Telegraaf, hartelijk dank. Louise Vet, goedemorgen. Goedemorgen. Ecoloog en emeritus hoogleraar in Wageningen. Ja, u heeft uw hele carrière nagedacht over de toekomst van de landbouw en hoe dat hand in hand kan gaan met de natuur. Want ja, die staan nu toch op de een of andere manier weer tegenover elkaar, terwijl dat wellicht niet zou moeten. Dat lijkt me een onderwerp dat steeds gecompliceerder is geworden ook. Zeker omdat die boeren zich in het nauw gedrukt voelen voortdurend. Ja, dat, en ik denk, we hebben de boeren natuurlijk heel lang de Zwarte Piet toegespeeld. Maar het is natuurlijk eigenlijk een systeem wat gewoon nu zodanig is dat het echt niet volhoudbaar is. Als wij, ik zeg het maar even heel hoog, als wij op deze planeet willen blijven wonen. En wij als mensen, dan zullen we dus echt naar een ander grondgebruik toe moeten. Dan zullen we wel die harmonie tussen natuur en de manier waarop wij landbouw hebben, zullen we moeten verbeteren. Ja, ja. En dat doen we in Nederland nu. Dus dan staan we op het punt om die omslag werkelijk te maken. In die zin zijn we hebben heel, heel lang, ik zal maar zeggen, niks gedaan. Veel te lang. We hebben het veel te lang aangekeken. Ik zie in mijn hele carrière alleen maar dalende lijnen van biodiversiteit. En vooral in Nederland. Maar we zien nu bij boeren echt wel dat zij begrijpen dat er iets moet gebeuren. Dat we eigenlijk meer boeren nodig hebben die op een andere manier gaan boeren. Mm-hmm. Ik hoorde 5 jaar geleden, nog langer geleden, hoor ik al dat wij de meest milieuvriendelijke boeren ter wereld hebben. Ja, dat is alleen maar als we het in CO2, zal ik maar zeggen, uitdrukken. En dat is eigenlijk een verkeerde benadering. We moeten kijken wat uiteindelijk het gevolg is van de manier waarop wij nu heel intensief boeren met maximalisatie van productie tegen zo laag mogelijke kosten. Ja. En alleen maar kijkend naar de opbrengst van je gewas of je hoeveelheid melk. Kijk, ik denk dat je boeren moet gaan betalen voor gewoon landschapsbeheer. En dat is iets wat Europa ook zou kunnen doen. Je moet boeren ook de kans geven om die omslag te maken. Ja. En eigenlijk vind ik het beheer van ons landschap net zo belangrijk als het beheer van onze infrastructuur. Je gaat ook niet een weg aanleggen met een beetje subsidie en zegt van ja, ik weet niet of u het volgend jaar nog een keer krijgt. Mm-hmm. Nee, we moeten gewoon een duidelijke stip op de horizon. Landbouw en natuur kunnen samengaan, maar daar moeten wij als maatschappij voor betalen. En zeker ook de keten. Ja, de keten, dat is een veel terugkerende opmerking. Wat denkt u dan van het idee om dat alternatief voor kunstmest, daar zet Nederland al vooral op in nu. Gaat dat soda aan de dijk zetten? Nou ja, dat is eigenlijk weer een soort end-of-pipe solution. Dan houden we de hoeveelheid mest die we allemaal hebben. En dan gaan we daar wat leuks mee doen. Hè? En dat kan ook op bepaalde manieren wel. Maar we moeten veel meer naar de voorkant kijken. Ja. Maar minder mest kan toch alleen door minder koeien? Of zie ik dat verkeerd? Ja, nou dat zou ook kunnen. Extensiveren moet kunnen. Maar dan moet je wel zorgen dat die boer die omslag kan maken. Dus maar als hij we minder koeien hebben, dan zijn het toch ook weer, dan is het toch ook weer minder eten in. Ja, maar dan moet je dus het verdienmodel ook kunnen aanvullen met andere inkomsten voor die boeren. We leggen ook wegen aan, daar betalen voor. En we betalen ook voor het uiteindelijk het beheer van het behoud en de van die wegen. Daar betalen we voor, van publiek geld. Maar ook voor vanuit private fondsen kunnen we dat doen. Ja. En we hebben nu het investeringsfonds Duurzame Landbouw. En we zien dat boeren daar aan allerlei criteria willen en kunnen voldoen. En hebben dan een goed verdienmodel waar ook de banken weer in meegaan. Ja. Dus als we maar een voorbeeld daarvan kunnen hebben. Niet alleen maar uitkoop, maar vooral omschakeling. Precies. Van boeren. En dat is ook extensivering. En dat is dan die stip aan de horizon. Louise Vet, hartelijk dank. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling Europa moet niet bezwijken onder de boerendruk. Ster. Doorbakken heeft een nieuw recept. Bekende bakfans gaan de strijd aan met elkaar. Bakken maar! Wie laat zich niet afleiden en bakt de sterren van de hemel? Yes. Doorbakken met Irene Moors en Rick-Paul van Mulligen is nu te zien op NPO Start. Hey, heb jij het al gehoord? Vitepro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook zink. En daarmee help je je weerstand een handje. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Nieuw bij Budget Energie. Gratis groene stroom. In de lente- en zomerweekenden van 12 tot 5 'smiddags. Je hoort het goed. Dat krijg je alleen bij ons bij een eenjarig energiecontract. Je betaalt wel energiebelasting over je verbruik. Ontdek de actievoorwaarden op budgetthuis.nl en stap nu over. Budget Energie van Budget Thuis. And the winner is... Onze Jumbo-wapenaar extra belegen. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topchefs... bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze kaas deze week extra winnend in prijs. Want je krijgt nu 50% korting op alle Jumbo-wapenaar kaas. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. 10 uur. Karel-Johan de Zwart. Het moest om gedragspatronen gaan op de redacties van de publieke omroep... en niet over personen die grenzen overschreden. Maar ja, dat gaat het natuurlijk toch wel. The Day After, het rapport van Rijn, zometeen in het Mediaforum. Nu eerst, in Rotterdam-Zuid zijn opnieuw mogelijk stoffelijke resten gevonden. Het NOS Journaal met Jan van der Putten. Vermoedelijk is er een derde lichaam gevonden... onder de brokstukken van het appartementencomplex... dat maandag werd verwoest door een explosie. Volgens de politie is het vanochtend vroeg gevonden door forensische rechercheurs die worden bijgestaan door specialisten van het NFI. Het gaat om een deel van een lichaam. Ja, kijk, het ligt natuurlijk onder allerlei brokstukken. Maar inderdaad, het klopt dat het een gedeelte is van het lichaam. En van daaruit ook dat we de NFI nodig hebben om hier verder onderzoek na te doen. Het onderzoek gaat 100% verder en sowieso, ook al als dit wel de vermiste is... en we kunnen de familie uit onzekerheid halen... dan vervolgens gaat het onderzoek naar de oorzaak van de explosie nog steeds door. Na die explosie werden 3 mensen vermist. 2 werden al eerder geborgen. Het aantal nieuw ontdekte kankergevallen is vorig jaar iets toegenomen. Uit diagnosecijfers blijkt dat er vorig jaar 128.000 nieuwe gevallen werden ontdekt. Een stijging van 2.000 ten opzichte van een jaar eerder. In Nederland hebben ruim 900.000 mensen kanker. De ziekte wordt steeds vaker in een vroeg stadium ontdekt... wat de kans op een goede aanpak kan verbeteren. Zo wordt kanker van de schildklier of melanoom... in 70% van de gevallen in een gunstig stadium ontdekt. Kanker van de slokdarm, maag, galwegen en alvleesklier... wordt naar in zo'n 10% in een vroeg stadium ontdekt. In Nairobi, de hoofdstad van Kenia, is een ravage veroorzaakt... door een exploderende vrachtauto met gasflessen. Zeker 3 mensen kwamen om het leven. Enkele honderden raakten gewond. Er ontstond een grote brand toen die vrachtwagen explodeerde. Bijna 1,5 miljoen mensen krijgen nog een belastingaanslag... van het waterschap Amstel Gooi en Vecht. Die loopt achter met de administratie door een oude computerstoring. En ze versturen nog aanslagen over 2021 en de jaren daarna. Het waterschap moet nog honderden miljoenen euro's innen. Dat er in heel het land PFAS kan zitten in eieren van hobbykippen... is al 10 jaar bekend, zeggen deskundigen. Het RIVM pleitte voor landelijk onderzoek... naar aanleiding van berichten over gemoers. Nu blijkt dat 10 jaar geleden de Wageningen Universiteit... ook al op veel plaatsen PFAS vond in hobbyeieren. Door boerenprotestacties zijn 3 grensovergangen tussen Nederland en België nog altijd afgesloten. Het zijn op de A67 bij Eersel, van de A4 bij Markiezaat en de A16 bij Hazeldonk. Daar is inmiddels 1 rijstrook weer open. De boeren demonstreren aan de Belgische kant van de grens. Veel Nederlandse boeren hebben zich bij de protesten aangesloten. Op de A67 staken gisteravond demonstrerende boeren vuren aan... en ze riepen op om de blokkade enkele dagen vol te houden. Hoorde ook verslaggever Vincent van Rijn. En ik hoorde ook bijvoorbeeld van... ja, we gaan pas weg als de Belgische overheid en in Europa... als er naar ons wordt geluisterd. Ik hoorde ook trouwens dat er een plan is gemaakt om elkaar af te lossen. Want ja, op een gegeven moment moeten mensen hier natuurlijk ook een keer wat eten... of naar bed of ja, misschien ook wel iets op de boerderij doen. Dat is dan de kant van de boeren. Ik sta trouwens inderdaad op de A67, maar dan wel aan de Belgische kant. Dat heet dan de A21, dus op Belgisch grondgebied. En het zal dus ook afhangen ja, van de Belgische politie hoe lang zij dit allemaal toestaan. Gisteravond waren er ook al boerenacties in Nederlandse steden. Er stonden onder meer trekkers op de Dam in Amsterdam en bij het provinciehuis in Arnhem. Daar gingen boeren in gesprek met de Gelderse commissaris van de Koning en een gedeputeerde. Techbedrijf Meta gaat voor het eerst dividend uitkeren aan aandeelhouders. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp boekte afgelopen jaar ruim 35 miljard euro winst. Na de aankondiging steeg het aandeel van Meta met 15% op de beurs. Het is opvallend dat Meta een deel van de winst gaat uitkeren. Techbedrijven doen dat vaak niet. Meestal zeggen ze dat ze al het geld nodig hebben om te investeren. Het weer nog, af en toe zon, later meer bewolking en vanmiddag kans op wat motregen. Het wordt een graad of 9. Morgen bewolkt en wat regen, vrij veel wind en ongeveer 10 graden. En dat brengt ons bij de verkeersinformatie met Tim Schaap. Zeker weten. Nog altijd oponthoud rondom de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij Zevenaar gebeurde een ongeluk en nu is tot het middaguur ongeveer de weg volledig afgesloten. Omrijden kan over de Duitse A57, vervolgens de Nederlandse A77, A73 en de A50. Verder inderdaad, je hoorde het net al, de boerenprotestacties. De snelwegen A4, A16 en A67 zijn in beide richtingen afgesloten bij de grensovergang met België. Omrijden kan over de A2, Maastricht-Luik, de A76... Stijn-Maasmechelen of kies voor de Westerschelde-tunnel in de N62. Ster. Morgen ontdekt acteur, regisseur en schrijver Ilse Waringa haar verborgen verleden. Komt. Mijn moeder! Oh, ik krijg helemaal de kippenvel. Hier ligt een heel groot gedeelte van mijn geschiedenis. Het is iets wat ik nooit had verwacht. Verborgen verleden. Morgen om 8:55 bij de NTR op NPO 2. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even. 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Versterken toezicht, spreek elkaar aan en bescherm presentatoren tegen zichzelf. Het zijn 3 van de aanbevelingen van de Commissie van Rijn voor de publieke omroepen. En eigenlijk voor de mediawereld in brede zin. Hoe dat in de praktijk moet gebeuren en dat het nu toch vooral weer gaat over Matthijs van Nieuwkerk, gaan we bespreken met Mark Veningen, hoofdredacteur van Hart van Nederland. Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Goedemorgen, Mireille. Goedemorgen. En spraakmaker is regisseur Martin Koolhoven. Maar eerst kijken we uiteraard even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Mireille, de onbetwiste koning van de Nederlandse radio is terug. Zo schrijft de Telegraaf vandaag. En dat zijn aardige woorden voor Edwin Evers, die dit zei over zijn terugkeer. Als ik ooit nog weer radio ga doen, dan moet het eigenlijk precies dit wat ik nu ga doen zijn. Dat wist ik gewoon. Vrijdagmiddag 2-6 en het liefst ook bij het station waar ik vind dat dat past. En voor mij is dat 538, omdat ik daar ook muzikaal gezien alle kanten op kan. Ja, Mireille, wat deed dat met jou toen je hoorde dat hij terug is? Ja, ik word hier heel blij van. Ja? Ja, ik ben echt opgegroeid met Edwin Evers en ik vind hem zo waanzinnig goed. Wat ik er ook heel erg leuk aan vind is dat je bij radiomensen ziet dat ze, wanneer ze eenmaal weg zijn gaan, dat het toch blijft kriebelen. Dus ja, dat mensen toch uiteindelijk weer terugkeren bij de radio, al is dat misschien ergens weggestopt. Mensen vinden dat, kijk ook even Mark Veningen aan, waarvan ja, ik weet dat hij dat nog steeds doet. Ook een liefhebber. Ook echt zeker, een liefhebber. Ja. En dat iemand dan toch weer terugkeert. En even met een bruggetje naar het volgende onderwerp. Oh, dat hij iemand is, volgens mij, als ik hoor ook van mensen uit zijn omgeving, dat je ontzettend goed kan presteren, maar dat je dat ook in een hele leuke sfeer kan doen. Precies, nou, daar komen we zo nog even op terug. Maar wat verwacht je van hem? Krijgen we nou weer Frank en Ronald de Boer en zo? Nou ja, ik denk wel dat er beproefde recepten, dat die misschien in een andere vorm voorbij zullen komen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik ga het horen. Ja, Mark, jij bent dus ook wel fan, hè? Ja, zeker. Wij zijn van dezelfde leeftijd ongeveer, Mireille en ik. Dus ik ben hier ook mee opgegroeid. Ja. En het is toch, Edwin is wel een soort buitencategorie op de radio, toch? Ja, ja. Martin Koolhoven? Ik wist niet eens dat die man niet meer presenteerde. Moet ik eerlijk zeggen. Hoe lang doet hij dat dan niet? 6 jaar al niet meer. Structureel. Oh. Hij heeft af en toe wel invalbeurtjes gedaan. Oh, okay. Maar dit is echt structureel weer terug op de radio. Okay. Ja, goed. Maar dan ben je ook heel blij met zijn terugkeer nu. Oh, enorm. Ja. Ja. Mark, gaan we naar jouw mediamoment. Het nieuws over Pia Dijkstra daarbij, die dus de nieuwe demissionair minister voor medische zorg wordt, had je eigenlijk nog één belangrijke vraag. Ja, nou ja, het is een beetje ondergesneeuwd natuurlijk gisteren allemaal. En er wordt ook zoveel gewisseld in dat kabinet dat al die mutaties niet zo opvielen. Maar deze viel me even op omdat ik moest denken aan Ernst Kuipers inderdaad. Hè, de vorige minister die nu al 3 weken weg is. En ook echt weg. Uh-huh. En kwijt. En waar is hij? En vooral wat gaat hij doen? En waarvoor heeft hij nou eigenlijk zijn baan opgezegd? Ja. En dat er toch steeds niemand daarachter is gekomen. Nee. Dat vind ik echt heel opmerkelijk. Hebben we het er ook met onze eigen politiek verslaggevers over. Die ook bijna dagelijks met hem bellen. Ook wekelijks in een podcast dat laten horen. Oh, echt waar? En ook een ander. Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk best opmerkelijk dat je zomaar zonder verantwoording af te leggen. Dat moeten vermoedens zijn, toch dan? Ja, er zijn verschillende vermoedens. Nou, het gaat inmiddels zover dat nu het gerucht gaat. Is er überhaupt wel een nieuwe baan? En misschien is wel ergens gewoon voor gepolst. Ja. En het feit dat je dan natuurlijk met de billen bloot moet, voordat je die procedure in gaat, heeft misschien gemaakt dat hij heeft gezegd, nou, dan trek ik me helemaal terug. Dat maar even voor mij, voor mijn helderheid. Hè. Je wil dus vooral weten, waar is Ernst Kuipers eigenlijk? Dat is de vraag. Is dat journalistiek interessant, wat jou betreft? Nou, ik vind wel, kijk, het kabinet is wel even debutionair, maar ik vind toch wel een beetje dat je aan je stand verplicht bent om de rit uit te zitten. En de ene en de ander is afgehaakt in de afgelopen periode. Kuipers zat natuurlijk ook nog op een belangrijk ministerie met een belangrijke portefeuille. En een paar belangrijke dossiers die gewoon nog liepen. Nou, die moet je niet lichtzinnig gaan verlaten, denk ik. Dus ik denk dat je wel wat uit te leggen hebt. Ja. Als je zomaar weggaat en als je dan zegt, ja, oh, dat gaat allemaal niet en ik doe iets. Ja, ik ga iets doen in het buitenland, maar kan niet zeggen wat. Ja, voelt niet heel sterk en voelt ook niet. Het geeft ook geen goed beeld, denk ik, van de betrokkenheid van mensen die. Die voor het landsbestuur gaan. Ik denk dat daar hebben we toch al een imagoprobleem in het land, denk ik, hiermee. Ja, ja. Dus je vindt vooral het signaal slecht als we nou niet slecht een uitleg krijgen waarom die weg is gegaan. Kijk, het is zo goed recht, hè. Laten we er helder over zijn. Iedereen mag een andere baan nemen. Nee, ik vind dat er een zekere verantwoordelijkheid is als je zo'n baan aanneemt en dat je niet zomaar weg Martin mag Koolhoven. Gaan. Nee, eens. Dus als je doet, moet je daar verantwoording over afleggen. Ja. Goed, Mark, ik wil nog even de NOS citeren, gisteren. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in 2022 onterecht bepaald hoeveel medisch specialisten elk Nederlands ziekenhuis mag opleiden. Het is de tweede keer binnen een maand dat een rechter Kuipers terugfluit. Ja. Eerder zette de rechtbank Midden-Nederland al een streep door zijn plannen om 2 kinderhartcentra te sluiten. En dat besluit was namelijk onvoldoende onderbouwd. Ja. Op zijn minst een opvallend moment. Nou ja, dat zijn dus die twee dossiers die ik ook noemde. Van daar gaat hij over, daar moet hij iets mee. Ja. En dan kun je wat demotionair zijn, maar dit is gewoon nog een kwestie van regeren, hoor. Ja. Dus dan kun je niet zomaar zeggen, nou jongens, ik ben er niet, want ik heb iets anders. En nogmaals, als het dan wel gebeurt, ja, dan moet er toch op een of andere manier verantwoording komen. En er zullen vast redenen voor zijn waarom dat niet gebeurt, maar dat nog niemand daar de afgelopen 3 weken achter nou, gekomen dat is. Dat valt mij ook op, dat er nog niemand is die uiteindelijk erachter is gekomen. Ja. Wat wordt het dan? Wat zegt dat? Ja. Hè? Dat er nog niet gelekt is, dat niemand erover is gaan praten. Ja, of niemand weet het echt. Ja. Of het is zo speciaal en zo spannend, dat iedereen echt zijn mond houdt die hiervan op de hoogte is. Ik krijg een beetje het gevoel dat soort geheime missie is waar die opgestuurd wordt. Ja. Ja, goed, dat is allemaal speculeren. Meneer Kuipers, als u luistert, u kunt bellen. Ja. En Mark Veringa uit zijn Leiden verlossen. 0800-1101. Goed, ook in ons mediaforum gaan we het hebben natuurlijk over het rapport van de commissie van Rijn over misstanden bij de NPO. Conclusies zijn niet mals. Grensoverschrijdend gedrag speelt breed bij de landelijke publieke omroepen. Bijna 1500 medewerkers hadden er in het afgelopen jaar mee te maken, als doelwit of getuige. Titel laat ook weinig aan de verbeelding over. Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. Nou, veel over gezegd al. En in dit onderzoek richten zich expliciet natuurlijk op de publieke omroep. Nou hebben wij hier 2 hoofdredacteuren aan tafel van de commerciële. Want die moeten de adviezen van dit rapport zeker ook ter harte nemen. Nou, ik denk dat onze aanbevelingen die over de omroepen gaan ook van toepassing zijn op de commerciële omroepen. Dat zijn natuurlijk universele principes die wij ook een beetje signaleren. Ik ben er zeker van dat het bouwstenen betreft die ook zeer in het belang zijn van de commerciële omroep. Bouwstenen voor de commerciële omroep ook dus. Mark Veningen, meteen met dit rapport de redactievloer opgegaan? Ja, nou, eigenlijk wel. Dit is natuurlijk weer een aanleiding om het er met je collega's over te hebben. Dus dat hebben wij gisteren op de redactie ook gedaan. Ja, hoe heb je dat aangepakt? Wat heb je gezegd? Nou, dat zijn eigenlijk vooral informele gesprekken. Ik maak er geen plenaire vergadering van. Maar het is wel iets om een evaluatie over een uitzending waar zo'n onderwerp ook in zit. En van, nou, hoe ervaren we dat hier? Hoe is het nu? Hoe speelt het hier op dit moment? Het is ook geen nieuw gesprek. Hè? Het is niet dat we de aanleiding hiervan in één keer zeggen, hoe zit dat hier eigenlijk? Want dit is al een jarengaand gesprek. Zeker, maar even voor mijn beeld. Hè? Dat rapport is er. Je gaat letterlijk de redactievloer op. met het rapport in je handen en je zegt, jongens, het is er. Wat gaan we hiermee doen? Kijk, ik ben elke dag op de redactie en ik praat informeel met collega's. Mm-hmm. Dus dan is van, jongens, heb je het gelezen, wat vind je ervan? En ook bij ons wordt er natuurlijk over gesproken, want het gaat over de sector waarin ze werkzaam zijn. Ja. Dus dat is het informele gedeelte. En meerdere keren per dag komt de redactie bij elkaar, bijvoorbeeld na een uitzending of om onderwerpen voor te bereiden. En dan heb je het er inhoudelijk over. En dat is voor mij meteen een heel mooi moment om daarop in te haken en te vragen, oké, maar hoe ervaren jullie dat? En als je dit rapport zo leest over de publieke omroep, welk gevoel krijg je dan bij ten opzichte van onze eigen organisatie? Voel je je aangesproken eigenlijk ook, ondanks dat dit over de publieke omroep gaat? Aangesproken, ik denk dat voor iedereen die bezig is met leidinggeven, en dit gaat nu over de publieke omroep, nog breder over media, maar is denk ik nog veel breder over leiderschap, dat je als je in een leidinggevende positie zit, dat je altijd hierover moet gaan nadenken. Mm-hmm. Wat staat hier nu eigenlijk? Waar gaat dit eigenlijk over? Ja. En gisteren ging het natuurlijk weer heel erg over Matthijs van Nieuwkerk en wel of niet en wat hij heeft gedaan. En terwijl het in essentie veel meer zou moeten gaan natuurlijk over een cultuur in een organisatie. Zeker. Nou ja, en hoe je zorgt als leidinggevende dat die zodanig in orde is dat mensen ruimte hebben. Dat heeft Van Rijn ook echt wel duidelijk erbij gezegd natuurlijk. Ja. Mireille, bij jou ook het gesprek van de dag gisteren op de vloer bij RTL Nieuws? Zeker. Ja, we hebben vorig jaar zijn we met een aantal brede veranderingen begonnen, zoals een nieuwe systemen, dat soort dingen. En daar hebben we cultuur ook in meegenomen. Omdat we ervan brede systemen, veranderingen, we zijn bezig met concreet? Een nieuwstransformatie bij RTL Nieuws. Dus dat gaat ook over een andere werkwijze, meer vanuit verhalen gedacht in plaats vanuit de platformen, bestaande platformen, zoals traditioneel televisie, online. Maar hoe gaan we onze verhalen op alle platformen breder uitdragen. Ja. En daar hoort ook bij die veranderingen hebben we ook een cultuur gepakt. En omdat het een heel belangrijk onderwerp is op dit moment, en we komen nou eenmaal uit een traditie en een cultuur, denk ik, in de media, waar de tijdsgeest nu vraagt om ander soort leiderschap, ander soorten chefs, ander soorten eindredacteuren. En daar zetten we op in. Ja, daar zetten we op in. En maar dat is concreet dan? Nou, dat je gaat kijken van wat moet een journalistiek leider in een organisatie hebben? Wat moet hij aan vaardigheden hebben om een redactie goed te kunnen leiden? En volgens mij stond er gisteren heel duidelijk ook in het rapport, vaak waren het journalisten die dan uiteindelijk dachten, ja, ik wil een stap verder. Hè? Dus dan werden ze eindredacteur of chef. En ik denk dat we nu veel beter gaan kijken van, is iemand ook inderdaad, heeft hij ook dat menselijke in zich? Ja. Hè? Is het ook een manager? Is het ook een coach? Even los van of het carrière technisch logisch is dat hij die stap gaat zetten, kan hij het ook? En heeft hij de vaardigheden daarvoor? En soms is het bij journalisten echt zo dat je misschien beter een expert kan blijven dan dat je hoeft niet per se een leider te worden, denk ik. Ja. Martin Koolhoven, als filmregisseur, je hebt deze schokgolf eigenlijk al op een bepaalde manier meegemaakt. Ja, joh, is lekker achterover zitten nu. In de filmwereld. Bij gaat, ja? Hè? Ja. Want alles is geregeld? Nee, dat niet. Maar niets verbaast me meer, weet je wel. Dat is toen het in en dat begon natuurlijk bij Weinstein, maar dat kwam natuurlijk ook in Nederland. Toen de hele Job Goschalk allemaal gehad. En daar is een. Dat was in eerste instantie was dat een grote schok. Maar toen zeiden wij ook al van, nou, dat is natuurlijk niet alleen maar bij ons zo. Dat zul je zien dat ook in andere. Nou, en natuurlijk zijn de daar waar wat de media interessant vindt, dus waar bekende mensen bij betrokken zijn en zo, ja, dat zijn natuurlijk de eerste dingen die de meeste aandacht krijgen. Ja. En eerlijk gezegd zal het ook misschien ietsje eerder daar gebeuren, juist omdat het zo scherps op de snede is en omdat het sexy is en omdat het. Maar in principe, wat je zegt, overal waar machtsverhoudingen zijn. Ja, dus ook op een filmset natuurlijk. Heb jij het idee dat er echt wezenlijk wat veranderd is dan? Op de filmset, om het zo maar even concreet te maken. Ja, dan is de vraag, wat is wezenlijk, weet je? Dus ik denk dat iedereen er zich heel erg van bewust is. En dat er een zelfs een beetje ongemakkelijke dans nu is, waarin mensen ook misschien overdreven bang zijn om iets verkeerd te doen en zo. Dus een soort kramp. Ja, dat is er ook wel. Ja. Maar misschien is dat wel ook wel een iets wat nodig is om uiteindelijk tot een tot iets fatsoenlijks te komen. In het midden weer uit te komen. Ben je eigen gedrag ook onder de loep gaan nemen? Heb je eens kritisch naar jezelf gekeken? Het is onmogelijk om dat niet te doen, omdat iedereen dat naar je vraagt. Van, hey, wat, al was het maar als grapje, wat heb jij maar uitgesproken, weet ik veel wat. Dus je gaat nadenken over van. Ja. En in de eerste instantie denk je sowieso van, nou ja, ik heb volgens mij niets verkeerds gedaan. Dit gaat niet over mij. Ja, maar je gaat ook denken van, heb ik iets gedaan wat iemand anders beleefd kan hebben dan dat ik het beleefd heb? En op zich, toen ik dat aan het doen was, dacht ik van, ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n slechte exercitie om als man en zeker als iemand die een positie heeft, om daarover na te denken. En waar kwam je op uit? Nou ja, ik kon niks bedenken, maar het meest confronterende wat ik in deze zin heb meegemaakt, was dat ik op een gegeven moment een mening uitte over dat hele, we hebben dan te maken met intimiteitscoördinatoren, dat is mm-hmm. een nieuw begrip in onze sector, en daar zei ik iets over. En toen het publiek. En toen werd ik in één keer werd ik privé benaderd door een actrice die een lange tijd geleden bij mij geacteerd had. En die zei van, weet jij dat dit en dit en dit destijds op de set is gebeurd? Ja. Nou, dat was iets wat buiten mijn zicht was gebeurd, waar ik niks met maak. En daar schrok ik enorm van. Want ik had een soort romantisch idee van, ja, maar wacht eens even. Weet je, we zijn allemaal daar als professionals bezig en iedereen is erbij. Dus daar, ja, hoe kan er in hemelsnaam iets gebeuren? Want het wordt ook gezien en weet je, je krijgt allemaal dat soort. Maar toen bleek dat er echt. Op de set is er iets gebeurd wat echt niet hoort. En daaruit voortkomend, buiten de set, zijn er echt hele erge dingen gebeurd. Mm. En toen dacht ik wel, ja, nee, maar daar moet ik een soort van verantwoordelijkheid voor nemen. In de zin van, vanaf nu moet ik opletten. Je moet ogen open houden. Je moet assertief bezig zijn om te denken van, nou, wat gebeurt er allemaal? Ja, goed, het is goed om daar alert op te zijn. Ik wil even met jullie naar, want er wordt Mireille en Mark ook geschreven over presentatoren. Hè? Egocentrisch leiderschap bij vooral presentatoren en DJ's die zich verheven voelen. Geen zelfreflectie, wispelturige en onvoorspelbare besluitvorming. Is dat een punt van aandacht bij jullie, Mark? Ja, dat hoe ga jij om met je presentatoren? Ben je daar scherp op of niet? Jazeker. Nou, ik ben in dit geval zelf ook de leidinggevende van onze presentatoren. Ja. Dus dat komt in de gesprekken die ik met deze mensen voer, komt dit zeker terug. Moet je er wel eens een corrigeren? Dat je denkt, joh, dat is normaal? Ja, nee, het zijn net, in die zin zijn het weer net normale collega's. Mm-hmm. Maar ik denk dat het een rol speelt. Kijk, een presentator, als je op tv bent, en ik heb ooit bij een regionale omroep gepresenteerd. Dus ik heb het heel bescheiden. Huh? Zelf een beetje meegemaakt. Toen verscheen ook eens jaren geleden, hoor. Omroep Drenthe, toch? Was het? Drenthe, maar ook bij RTV Utrecht. Okay. En toen werd het nieuwsprogramma kregen op nieuw vorm. En toen kwam ik op bushokjes terecht en zo. Toen zei mijn vrouw op een gegeven moment, nou, je moet wel even normaal blijven doen. Ja. Want toen ging ik ook een beetje zweven, kennelijk. En dat is in de 20, is heel normaal. Ja. Dat gebeurt met mensen. En dat gebeurt met mensen die ook op het scherm zijn. En ik denk dat de een kan er beter mee omgaan dan de ander. De een wordt er beter in begeleid dan de ander. Maar ik denk dat dat dus wel degelijk iets is wat ook media een beetje anders maakt dan anderen. Dat publieke karakter en dat ego dat toch een beetje gestreeld en getiteld wordt. En dat je jezelf bijzonder gaan voelen. Dus als je daar als leidinggevende in de media niet alleen bijzondere aandacht voor hebt, maar ook niet op durft in te grijpen en durft bespreekbaar te maken. Jij durft dat wel met prestatoren. Jij doet dat gewoon zonder aanziens des persoons. Ik denk dat je ze kunt vragen of dat inderdaad het onderwerp van gesprek is en dat ze dat zullen bevestigen. Ja, ja. Ja. Mireille, hoe zit dat bij RTL? Bij jou? Ik denk dat het er ook vanaf hangt welke status je een presentator geeft. Dus bij ons zijn presentatoren mensen die ook op de redactie meewerken, schrijven hun eigen teksten, doen ook redactiewerk. Ja. En maar ik blijven denk toch dat altijd een soort uitzonderingspositie. Ja, nou, wat Mark houden. Zegt, weet je, je staat wel ik ken niemand die dat zoveel deed als de persoon waar dat nu om gaat. Dus in die zin is dat geen garantie voor wat dan ook. Nou, wat ik hoorde is dat bijvoorbeeld, wat ik erover las, is dat hij bijvoorbeeld wel apart werd behandeld. Dus doordat er ergens een slaapbank werd neergezet. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo gek. Maar dit vind ik nu opletten, want op zich dat iemand even. Want hij is wel degene die de hele tijd aan moet en dat soort dingen. Dat hij dat soort bijzondere positie, dat is niet erg. Maar een eindredacteur moet toch ook altijd aan? Nou, dat is niet hetzelfde. Dat is echt niet hetzelfde. Nee, maar het is natuurlijk nooit een excuus. Mireille, opvallend in het rapport is ook dat NOS Nieuws expliciet wordt genoemd. Hè? Veel meldingen daar bij NOS Nieuws en NOS Sport trouwens ook. Jij staat natuurlijk ook aan het hoofd van een grote nieuwsorganisatie. Zit hem dat ook een beetje in de dynamiek dan? Nou, wat er genoemd wordt is bijvoorbeeld de werkdruk. He, dus dat je onder druk. Ja, maar die is ook groot bij de talkshows, om maar wat te zeggen. Ja, maar ik denk bij een nieuwsuitzending is die net zo groot als bijvoorbeeld bij talkshows. Dus ik denk dat je heel erg moet gaan richten op de communicatie wanneer je onder druk moet werken. Want daar zie je het vaak misgaan. Hè? Mm. Dus dat je heel erg op een deadline zit en dat je dan dat mensen in de communicatie kort af worden of hele directe opdrachten geven of net niet netjes zijn. Ja, het zit er natuurlijk ook in dat er mensen zitten die ook onder druk zichzelf ook in de hand kunnen houden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, en je had het net over dat leiderschap. Ik denk dat het herkennen van dat soort gedrag en het dus vervolgens daarop durven aanspreken, dat het daar vaak in toch in heeft geschort. En ook in reactie op zo'n... duidelijk. Ja, en ook, maar ook in reactie op... En hoe komt dat denk ik ook deels? Ook in reactie op zo'n rapport is de neiging heel snel om te kijken naar de procedures. Ook hier stond weer bij een van de aanbevelingen. Ja, we moeten die presentatoren goed gaan begeleiden. Ja, prima. Moet je ook doen, moet je regelen. Ja. Als het vervolgens bestaat uit een maandelijks kopje koffie en gezellig en goed, en je gaat alsnog in een speciaal restaurant zitten, ja, dan geloof ik niet dat je, dan heb je de begeleiding geregeld, maar dan klopt het nog niet. Ja. Dus, toen ik hoorde dat jij gisteren kwam, moest ik even meteen denken ook weer aan de loketten bij Talpa. Ja. Hoe gaat het daarmee? Nou, die bestaan, maar bij ons op de redactie, daar kan ik ook wel iets over zeggen. Kijk, mensen bij ons op de redactie hebben geen, nou, die weten dat die loketten bestaan, maar ik heb het ook daar gisteren nog over gehad in de gesprekken. En ze zeiden, ja, voor ons zijn die loketten niet belangrijk. Waar wat zijn het voor gaat, loketten, jongens? Ik heb geen idee. Nee, dat gaat erom dat je een vertrouwenspersoon hebt. En dat je al die dingen die je dus op papier hebt geregeld. Maar waar naar aanleiding van de gebeurtenissen bij de Voice of Holland. Ja, maar waar het veel meer om gaat, en dat zeggen collega's ook tegen mij, de reden dat wij ons oké voelen hier, en ook al voelden, is dat we directe collega's hebben waar we terecht kunnen. Dus een senior-achtige collega of bijvoorbeeld een redactieraad. Hè. Dat is een soort orgaan dat toeziet op de onafhankelijkheid van je redactie. Maar er zitten ook gewoon gekozen collega's in. Hmm. Ook dat zijn mensen waar ze naartoe zouden kunnen gaan op het moment dat ze denken dat er iets niet oké is. Dus dat zijn allemaal waarborgen in zo'n club die maken dat het veilig voelt voor mensen. Veel meer dan het vertrouwenspersoon die ze niet kennen. Ze weten niet wie die mensen zijn. Dus het is goed dat dat geregeld wordt voor de mensen die dat misschien niet durven. Maar als je blind staart op dat soort oplossingen, dan... Dus dat was eigenlijk niet eens zo'n goed idee. Jawel, het is wel een goed idee, maar het is niet het ei van Columbus. Nee. Nee. Hebben we bij RTL Nieuws bijvoorbeeld gezegd, het zit heel erg in de feedbackcultuur. Hè? Van hoe spreek je elkaar niet op grote gebeurtenissen aan, maar gewoon in het dagelijks werk. Dat je even zegt, hey, dit is niet... Let even op, weet je, op wat je nu zegt. Of ik merk gewoon dat je geïrriteerd bent. Ga eens even ergens koffie halen of zo. Dat je ook als collega's elkaar even terechtwijst. Zonder dat het meteen een heel groot De boodschap in wordt. Het rapport natuurlijk, ja. Mireille, en toch, er is nog een verhaal bijgekomen eigenlijk, hè, bij Matthijs van Nieuwkerk gisteren. Die meldingen over fysiek en ook seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij gaat nu een programma maken bij RTL. Niet bij RTL Nieuws, waar jij zit natuurlijk, hè. Nee. Ik begrijp dat jij er niet over gaat, maar hoe kijk jij daarnaar? Want hij komt wel bij jouw club, of hij is al bij jouw club eigenlijk. Ja, ik denk dat ik er gewoon heel journalistiek naar kijk. Dus dat wij ook hebben gezien dat er gisteravond de uitzending... of Suzanne Kunstler, in Nieuwsuur het een en ander heeft gezegd. Ja, en wij zijn daar vanmorgen als redactie mee aan de slag gegaan. En gaan daar waarschijnlijk... Dat snap ik, dat is je vakmatige reflex natuurlijk. Dat is ook wat je moet doen als nieuwsorganisatie. Ik denk ook dat je als journalist ook hierin... Hè, dus je hebt twee petten op, als journalistiek leider en als journalist. En ik denk ook dat wij als journalisten hier wel neutraal in moeten staan. Ik heb wel even voor jullie gebeld met de woordvoerder van RTL Nieuws. Mm-hmm. Of ze nu iets hebben veranderd in hun standpunt. Maar ze blijven bij hun verklaring die ze gisteren hebben gegeven. Er is dus eigenlijk niks veranderd wat RTL betreft. Wat RTL betreft niet. Door na het nieuws van gisteren. En wat jou zelf betreft? Wat ik zeg. Volgens mij volgen wij dit gewoon vanuit de journalistiek. Ja. En ik ga er verder ook niet over bij maar RTL. Je vindt er wel wat van, denk ik. Nou, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe, denk ik, wat ik ervan vind. Zou het verstandig zijn om een gesprek te voeren nog over Matthijs bij RTL, binnen RTL? Nou, ik denk dat er sowieso wel gesprekken worden gevoerd op directieniveau over dit soort dingen. Mm-hmm. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet zo is. Nee, maar zou je het verstandig vinden als dat gebeurt? Nou, ik zou als ik hem was, zou ik er wel over in gesprek gaan, ja. Ja, precies. Goed, Kiki Schippers is binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja. Met onder jouw arm de taal op vrijdag. Zeker, de taal. Wat belangrijk is dan de taal, is ik ben jarig. Nou ja, zeg. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik vind ook een mooi woord, hè. Taal, jarig vind ik mooi. Het woord ja in. Vandaag zeg ik gewoon ja op alles. Ik doe ook een column, dus ja. Ja. Dus morgen ben ik weer nerig. En de rest van het jaar dan zet ik de tering weer naar de nering. Of nerig ben ik nederig, volgens Coat en Bie. Maar hoe komt u bij goede Peter? Omdat Peer was oorspronkelijk Peter. Je zei van tegen een Peer zei een Peter. Zoals weer weder was. Lekker Petertje. Dat zei je vroeger. Weer was weder, precies. Nou, heer. Heer was tot diep in de 16e eeuw nog heder. Mm-hmm. Dus er kwam je iemand tegen op straat met een peer, met een peder, een heder met een peder. Dan zei je, goedemorgen mijn heden, het is mijn grote eder, en smaakt de peder. Ja, dag dus. Niet zoals Jeannette Nijhoff-Leeuw afgelopen woensdag in het landbouwdebat. Zij had toen een nee-dag, of meer een niet-nu-dag. Het niet-nu betekent ook niet-nooit. Ik heb een aantal honden, voorzitter, en daarmee kan ik het beste misschien uitleggen wat ik met niet-nu bedoel. Als ik tegen mijn honden het voer in de bak doe en ik zeg niet-nu, dan weet hij dat ik op dit moment nog niet mag, maar dat het niet lang duurt dat hij daar wel bij mag. Dus niet-nu is voor op dit moment niet-nu. Nou, de niet-nu-dag, die kennen we denk ik allemaal wel. Orbán dacht het gisteren nog, niet-nu betekent ook niet-nooit. Sowieso iets voor de PVV, hè? Die ijskast, dat is allemaal niet-nu. Dat is iets om in te bewaren en weer uit te halen. Mijn ijskast noem ik zelf een koelkast en daarin staat een taart voor vanavond. Verder moet ik alle boodschappen nog halen voor het feest, maar dat kan niet-nu. En gelukkig ook niet-nooit, gewoon nu even niet. Nu even niet, kunnen jullie nou helemaal niet alleen! En zo komen we vanzelf bij het heder van de dag. Matthijs van Nieuwkerk. DVD was eigenlijk een soort kuppensoep. Hè? Dan werd het ratje toe aan brokjes cultuur en vage kruiden geserveerd. Dan gooit je het gepassioneerde heethoofd van Matthijs overheen. En dan leek even je honger gestild. Eigenlijk net als van die zouten stengels. Die moet ik nog halen voor vanavond. Ik moet de kerstboom ook nog aftuigen. Maar nu even niet af te aftuigen. We hadden het over Matthijs van Nieuwkerk. Een driftige, gepassioneerde presentator. En hoeveel veders je ook in je reet hebt gekregen de afgelopen 15 jaar. Je moet stilzitten als je geschoren wordt. Dat was nog knap lastig. Want uit het onderzoek kwamen niet echt persoonlijke aantijgingen. Het ging er meer over de algehele sfeer op de werkvloer. Waar alles nu moet. Alle onzekere werknemers die moesten overal ja op zeggen. Laten we zeggen, een jarige sfeer. Mevrouw Kunstler probeerde er in Nieuwsuur geen doekjes om te winden. Maar dat lukte niet helemaal iedere keer. Wij hebben geen gesprek gevoerd met de dader. Het gaat om één persoon. In de gevallen van fysiek geweld... zijn er geen andere personen genoemd dan één persoon. En dan gaat het dus weer wederom om Matthijs van Nieuwkerk. In dit geval ging het om de presentator van het programma. Ja, er kan ook invalpresentator geweest zijn, hè? Claudia de Breij, we are coming for you. Ik vond je altijd al handtastelijk. Of Francisco van Jolen, hè? Ik moet er niet aan denken. Als hij handtastelijk wordt, dan ben je nog niet jarig. Iedereen wilde duidelijkheid van het rapport van Verijn. Maar het rapport, daar ontbrak vooral veel in. Zoals Frank Kokkelman het gisteren al verwoordde in Opeen. Maar als Matthijs van Nieuwkerk zegt, de commissie heeft dat niet vastgesteld, klopt dat dan of niet? Nee, wij zijn ook geen forensische commissie, we zijn ook geen politie. En we zijn dus geen rechter. Nee, de commissie dacht dat jij bakken, dat doen we nu even niet. Het gaat om het onderliggende zeder. Ik wil er niks aan afdoen, hè, voor de duidelijkheid. Maar het waarheidsgehalte van al die getuigenissen is natuurlijk niet feitelijk onderzocht en vastgesteld. Nee, maar wij kijken naar ander soort feiten. Wij kijken naar sociale feiten. De sociale feiten. Kijk, als iedereen iets heeft meegemaakt en daarbij iets gevoeld heeft, dan is dat een sociaal feit, los van wat er precies gebeurd is. Tijd is ook een sociaal feit. Hè? Oud en nieuw, een nieuw jaar, een verjaardag. Het is ook iets wat je gewoon afspreekt en samen beleeft. Je hoeft het niet op de dag zelf te vieren. Het hoeft ook niet leuk te worden. Meestal wordt het ook verschrikkelijk. Dat is een sociaal feit. Ik moet nog 0.0 kopen. De commissie heeft natuurlijk een punt. Het enige doel is niet wieder of niet weder. En daarvoor is eigenlijk maar één vraag echt van belang. Of zoals de jongste interviewer van Nederland Panter vroeg in het programma van de Mensenbiep van Omroep Human. En heb je spijt van alles? Spijt van alles heeft Matthijs misschien niet. Of misschien ook niet nu. Maar niet nu betekent ook niet nooit. Weet je wat het is met heethoofden? Dat zijn vaak de leukste mensen. Carol Johan, jij weet het ook. Ik weet het ook. Ik ben er ook een. En ik plaats ook wel eens een sneder. En dat is niet altijd goed voor de sfeer. Dat is gewoon zo. Wat dat betreft staan we gelukkig aan de vooravond van carnaval. Het is een katholiek goed gebruik. Voor wie streng is in de leder. Biechten, boeten voor de zonde. En een rondje met een middeleeuwse schandhuik. En door. Wat dat betreft is er voor Matthijs één oplossing. Ga naar Opeen. Schuif aan bij Sven, leg je trots neder, schraap je keel en zeg... Het spijt me gewoon van daarnet. Zeg maar gewoon, Sjors, je bent een eikel. Kom maar. Kom. Ik ga even boodschappen doen, soep ook een goeie... en ik zie u graag weder, want vergeet niet, er komt meder. NPO Radio 1. Dankjewel, Kiki, en gefeliciteerd. Ik dank ook Mireille van Ark voor haar aanwezigheid hier... en Mark Veninger natuurlijk. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Jan van de Putten. In het puin van het appartementencomplex in Rotterdam-Zuid is een deel van een lichaam gevonden, zegt de politie. Er wordt DNA afgenomen om te kijken of het gaat om een derde vermiste. Het Syrische leger zegt een aantal Israëlische raketten te hebben onderschept die op Damascus gericht waren. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana waren de raketten gericht op het zuiden van de hoofdstad. In Nairobi, de hoofdstad van Kenia, heeft een exploderende vrachtauto met gasflessen een ravage veroorzaakt. Zeker 3 mensen kwamen om het leven, enkele honderden raakten gewond. En aandeelhouders van Meta, het moederbedrijf van Facebook, krijgen winst uitgekeerd. Meestal doen techbedrijven dat niet. Meta boekte vorig jaar 35 miljard euro winst. En op de beurs steeg het aandeel met 15%. Dankjewel Jan. De verkeersinformatie met Tim Schaap. Na een ongeluk is de A12 vanaf de Duitse grens richting Arnhem nog altijd helemaal dicht bij Zevenaar. Dat gaat waarschijnlijk ook nog wel even duren. De verwachte eindtijd is nu 1 uur vanmiddag. De weg is volledig afgesloten. Omrijden kan het beste over de Duitse A57. Vervolgens de Nederlandse A77, A73 en de A50. Dan ook nog boerenprotestacties. Daarom blokkades op verschillende snelwegen bij de grensovergang met België. Onder andere de A4, de A16 en de A67. Omrijden kan via de A2 Maastricht-Luik of de A67. Stijn Maasmechelen of kies voor de Westerschelde-tunnel in de N62. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Precies 100 jaar geleden vonden de eerste Olympische Winterspelen plaats in Chamonix in Frankrijk. Al heette dat evenement toen nog heel lief de Internationale Wintersportweek. Semaine des Sports d'hiver. Klinkt al wel een stuk beter in het Frans. Jurrit van der Voren, goedemorgen. Goedemorgen. Als sporthistoricus is zo'n 100-jarige jubileum natuurlijk een spekkie naar jouw bekkie. Zijn er nog veel verhalen over te vinden eigenlijk? Of moet je dan echt wel heel diep de archieven in? Ik ben een hele maand druk bezig geweest ermee. Ik dacht op 1 januari van... Ja. Het is 100 jaar deze maand, ik ga los. En ook vandaag kan ik weer verder gaan met wat er 100 jaar geleden gebeurde. Maar ook vooral hoe die Olympische Winterspelen in die 100 jaar daarna zijn uitgegroeid tot zo'n gigantisch evenement waar een klein land als Nederland toch een hoofdrol in speelt. Ja, goed, we gaan zo meteen terug naar die 1924, die eerste Olympische Winterspelen. Martin Koolhoven, spraakmaker en regisseur, heeft gezelschap gekregen van filmmaker Gonzalo Fernandez Carmona. Goedemorgen. Goedemorgen. Jouw film Venus, hoe moet ik zeggen, Venus eigenlijk? Venus. Venus, ergens omschreven als een post-apocalyptische koortsdroom, is door Martin geprogrammeerd op het filmfestival Rotterdam. Wat betekent dit voor jouw carrière? Goede vraag. Ik denk dat het een eerste... Met de film heb ik een eigen stijl kunnen ontwikkelen. Ja. En wat soms lastig is in Nederland, omdat dit soort projecten of dit soort films niet heel veel worden geproduceerd. Ja. Dus ik heb echt kunnen experimenteren en kunnen laten zien wat ik kan. Ja. Dus wat het met me voor mijn carrière betekent, weet ik nog niet. Maar ik denk dat het een soort van paradepaardje kan zijn. Precies. Van wat we kunnen doen. Ja. Je ontwikkeling heeft het in ieder geval een boost gegeven. En je vrijheid om het te kunnen maken. Zeker. We gaan zo meteen het resultaat uitgebreid bespreken. We praten straks door over de zogeheten genrefilm. Want dat is het. Nu eerst muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Martin, wat heb je voor plaat meegenomen voor ons? Ik heb meegenomen Mado. Het nummer Falling. En dat komt omdat een van die 6 films dus die dan in dat Koolhoven presenteert programma zitten. Die is van David-Jan Bronsgeest, die heet Binary. En daar zat dit in. En toen ik het hoorde, zei ik meteen, wat is dit? Want ik vond het echt geweldig. Ja. En sindsdien ken ik het en draai ik het. Oké, we gaan luisteren. Falling in love. set you free. Vision of falling in love. Je zit meteen weer in een donkere kelder in de jaren 80. Ja, dat heeft mensen, een soort retro... Mensen met zwarte kleding. Ja, ja, ja, nou, daar hoor ik bij. Ja. Ja, ik heb vandaag niet zoveel zwart aan trouwens. Dat valt mee. Blauw dit. Ja, ja. Nou, lekker hoor, Martin. Dank je wel. Nieuws via de NOS. Op de plek in Rotterdam, waar maandag een zware explosie was, zijn forensische rechercheurs bezig met de berging van een deel van een lichaam. Rijnmond-verslaggever Michael Komans, goedemorgen. Goedemorgen. Wat weet je over wat er is gevonden? Ja, rechercheurs, NFI-medewerkers zijn echt bezig met handwerk. Handschoenen aan, een luchtmasker op en een helm. En staan echt in de krater van de explosie hier rondom de brokstukken. En elke keer halen ze er gedeeld uit. En soms wordt het weggegooid en soms verdwijnt er iets in een grote blauwe zak. Nou, iets eerder is echt een groot gedeelte in een blauwe zak gestopt. En dat blijkt dus nu een gedeelte van het lichaam te zijn. Ja. En wat is er nu gaande? Terwijl wij hier met elkaar praten? Ja, ze nog steeds verder aan het zoeken, want het gaat dus om een gedeelte van het lichaam. Daar wordt overigens op dit moment DNA-test mee gedaan om te kijken of het inderdaad ook het derde vermiste lichaam is. En op dit moment zijn ze nog steeds bezig. En dat zal nog wel even duren. Echt heel minuscuul werk. Het is echt handwerk om te kijken naar de rest van het lichaam, zeg maar. Ja, want wat gaat er nu verder gebeuren? Nou, ze gaan in ieder geval nu verder zoeken wat er nog meer lichaamsdelen. En kijken... de verbinding valt even weg. Nou, je bent hier nog prima te horen, maar... Oh, sorry. Ze gaan op dit moment nog gewoon verder met onderzoek naar allemaal lichaamsdelen dus. En ook daaruit moet blijken inderdaad of het allemaal gaat dus om het derde slachtoffer Mustafa. Ja. Nou was er na die ontploffing sprake van 3 vermisten. Hè? Dit is dan het derde lichaam dat geborgen wordt. Is daarmee zeker dat er geen andere slachtoffers zijn verder? Nee, dat valt natuurlijk nog niet uit te sluiten. Er zijn in ieder geval wel geen vermisten opgegeven verder. Maar echt die DNA-test zal moeten blijken of het inderdaad gaat om alleen hier het derde slachtoffer Mustafa. Ja. En of er geen andere vermisten of lichaamsdelen daar liggen. Oké, dankjewel Michael Komans van Rijnmond. En hou ons op de hoogte. Dankjewel. Ja, het zijn prachtige, schokkerige zwart-wit beelden van de eerste winterspelen in 1924. Te vinden op YouTube. Keurig geklede kunstschaatsers, bobsleeën die nog in niets lijken op de supersonische apparaten die het nu zijn. Langlaufers op wandeltempo. Nou, die spelen die vonden precies 100 jaar geleden plaats in het Franse Chamonix aan de voet van de Mont Blanc. Destijds nog onder de naam Semaine des Sports d'Hiver, Internationale Wintersportweek. Klinkt al een stuk minder chic. Omdat later dat jaar in Parijs de Olympische Spelen zouden plaatsvinden. Nou, werd met terugwerkende kracht de eerste editie van de Winterspelen. Al lang niet meer weg te denken natuurlijk van de internationale sportagenda. Wij blikken terug naar die bijzondere eerste editie en hoe dat toernooi zich de afgelopen eeuw heeft ontwikkeld. En daarom hebben we sporthistoricus Jurrit van Vorendus uitgenodigd. Goedemorgen nogmaals, Jurrit. Op je website sportgeschiedenis.nl ben jij bezig met een reeks artikelen. Hè? Ook over Chamonix 1924, de eerste Winterspelen. Hoe kwamen die tot stand eigenlijk? Misschien aan het begin, voordat dat ik dat vertel, omdat we ook wat filmmakers hier in de zaal hebben zitten. Je begon met die schokkerige beelden. Ja. Die zijn van Nederlandse makelij. Het origineel daarvan ligt hier vlakbij in het archief van Beeld en Geluid. Mm-hmm. Is niet door het Olympische Comité zelf gemaakt, maar dus door Nederlanders, door Polygoon uit Haarlem. Ja. En zij hebben dat beeld van Sonja Henie gemaakt, die kunstrijdster. Dus die alleroudste beelden hebben we te danken aan Nederlandse filmmakers. Ja, oké. Okay. Hoe is dit balletje gaan rollen, zeg maar? Waar kwam dat idee überhaupt vandaan om dit te organiseren? In 1908 was het al op de Olympische Spelen geweest, wintersport. Maar dan alleen kunstrijden. En in 1920, toen was het er opnieuw in Antwerpen. En in 1924 hebben ze besloten om er een los evenement van te maken. Ja, het was niet de eerste keer dat de wintersporten werden beoefend, toch? Nee, dat zei ik, 1908 en 1920, maar als onderdeel van de zomerspelen. Ja. Dus in de zomer konden ze toen al ijs maken dan en zo? In Londen kon dat jaar dus de kunstijs. Maar het was ook heel vroeg in het jaar, of in april, of juist heel laat in oktober. Ze deden in het jaar van de zomerspelen, maar die waren niet zoals nu in 17 dagen. Okay. Ja, precies. Ja. Nederland deed niet mee, hè, trouwens. Want er zijn wel beelden gemaakt door Nederlanders. Ja, die waren er wel, de filmmakers, maar de sport is niet. Nee, waarom niet? De schaatsbond was bang dat Nederland af zou gaan. En heeft daarom een smoes verzonnen van we gaan niet. Ze zeiden van Duitsland mag niet komen als veroorzaker van de Eerste Wereldoorlog. Dat is een politiek besluit, daar zijn we het niet mee eens, dus blijven we weg. Ja. Maar het NOC was het daar helemaal niet mee eens. Die had wel willen gaan. Dus Nederland heeft niet meegedaan aan die eerste winterspelen. Eigenlijk uit angst voor een slechte prestatie van de Nederlandse langebaanschaatsers. Dus waarmee je ook meteen weet dat het schaatsen in die periode in Nederland dus wel op een wat ander niveau stond dan het nu is. Blijkbaar. Ja, en dat in dat jaar toen besloten is om die winterspelen te doen, dat was eigenlijk een beetje voortgekomen uit de populariteit van de zogenaamde Noordse winterspelen in Scandinavië. Mm-hmm. En dat was het idee om dat dan ook in Frankrijk te gaan doen. Het land dat de zomerspelen organiseerde. Dat was toen bedacht, het land dat de zomerspelen krijgt, je koppelt het, het gaat ook de winterspelen krijgen. Ja, toen had je nog in één jaar de zomer en de winterspelen. Ja. En op die manier is het daar terechtgekomen. Het heette officieel nog niet, zoals je al zei, de Olympische winterspelen. Nee. Maar de week van de wintersporten, zoiets was het. Maar het is georganiseerd door het Frans Olympisch Comité. En Pierre de Coubertin als voorzitter van het IOC was ook aanwezig. Dus het had aan alle kanten een Olympische status. Maar dat werd pas formeel bevestigd op een congres in Praag in 1925... met terugwerkende kracht dat de eerste Olympische winterspelen zijn geweest. Ja. En hoe zag dat toernooi eruit? Hoeveel landen deden er mee? Schets even het beeld. 16? 16 landen. Ja, ja. Ja, dus echt heel weinig. Ja. En met name de Scandinavische landen die overheersten. Maar bijvoorbeeld Amerika won bij het schaatsen op de sprint. En daarmee heeft Amerika ook de allereerste officiële winterkampioen geleverd. Dus niet meegerekend die van 1908 en 1920, want die hoorden bij de zomerspelen. En het waren iets van 200 deelnemers of zo, 200-300. Dus het was ongelooflijk veel kleiner dan wat het nu is. Want nu gaat het, een beetje meteen het perspectief, om bijna 100 landen, dat was in Beijing. En daar waren ongeveer 20.000 deelnemers. Sorry, 5.000 deelnemers. Goed, dat is inderdaad, dat zet het even in perspectief dan. Ik las trouwens ook dat Nederland bijna de winterspelen had georganiseerd, omdat in 1928 natuurlijk die zomerspelen in Amsterdam waren. Nederland had het recht om de winterspelen van 1928 te organiseren. Zijn daar serieuze plannen voor geweest? Zeker. Skiën in Limburg? Dat dan nog net niet. Maar wat onderzocht is door het Nederlands Olympisch Comité, is op het moment dat die spelen naar Amsterdam gingen van 28, om dan te zoeken naar een plek waar zij als Nederland de winterspelen konden organiseren. En zo kwamen ze in aanraking met Zwitserland, St. Moritz. Zij vinden we hartstikke leuk om te doen. Met in de achterhoofd het gedachte, we zorgen er wel voor binnen een paar jaar die Hollanders eruit te duwen, en dan is het helemaal voor ons, maar laten we even aardig blijven. Maar het NOC heeft serieus de mogelijkheid onderzocht om bijvoorbeeld het skiën, het schaatsen allemaal dan in Zwitserland te organiseren, maar door Nederlandse organisaties. Nee. En dat was echt ambitieus, want de Nederlandse skivereniging bestaat nu bijna 100 jaar, maar is uit 1927 en bestond nog niet op het moment dat ze er wel wilden. Ze hadden dus eigenlijk geen organisaties om dat te organiseren. En er is een interview ook geplaatst met het hoogste Zwitserse lid van het comité daar, de heer Messeli. En die bleef ook heel beleefd. Die zei van, ja, we snappen het helemaal dat Nederland het bij ons gaat doen. Maar in de loop der tijd werd de druk steeds groter, ook vanuit het IOC. Het was pas de tweede editie. Ja. En als je die dan al meteen verknalt, om die dus door een land te organiseren dat op geen enkele manier ervaring had met wintersporten. En nogmaals, ook in schaatsen was Nederland toen niet goed. Ja. Dan zou het misschien meteen al in het begin een wieg gedood zijn gestorven. En dan was het daarom een heel verstandig plan om het naar Zwitserland te brengen. En ik heb nog eventjes de weersberichten nagekeken van die week van 28, waarin die winterspelen in Nederland had moeten zijn. Want op zich hadden we nog strenge winters toen. Nee, maar die dan net weer niet. Nee. 1929 was een goede geweest, dan was het heel koud. Er is ook een beroemde Elfstedentocht in gereden. Ja. Maar ja, in oneven jaren heb je geen Olympische Spelen. In 1928 was het een winter zoals we nu ook tegenwoordig hebben. Het kwakkelde en zelfs 's nachts vroor het niet. Dus het was niet zo heel slecht dat het uiteindelijk toch maar in Zwitserland is. Goed, niet echt handig dus eigenlijk, hè, die koppeling van die Nee, nee, maar toch is dat losgelaten. Wanneer is dat losgelaten? Nou, 1932 en 36 is het nog steeds gebeurd. Amerika heeft zowel Los Angeles als Lake Placid gehad in 32 en in 36 Berlijn de zomerspelen. En de generale repetitie voor de zomerspelen, dat weten mensen ook vaak niet. Hoe je sport kan misbruiken voor het fascisme of het nazisme, dat is Garmisch-Partenkirchen geweest. Ja, ja. Dat zijn de winterspelen van 1936. Daar heeft Hitler eigenlijk geoefend met hoe gaan we die zomerspelen doen. Dat was er dus voor. Okay, ja, het was ervoor. En die koppeling tussen winterspelen en zomerspelen met een land is na de Tweede Wereldoorlog doorbroken. Maar ook het jaar dat er dus in hetzelfde jaar zomerspelen en winterspelen zijn, dat is niet meer sinds 1994. Hm. 92 waren de winterspelen in hetzelfde jaar als Barcelona. Ja. In Frankrijk. Als Albertville, toch? Albertville, ja. En in 94, dus 2 jaar later, waren er weer winterspelen. En die waren in Lillehammer. Oh, ja, precies. En vanaf dat moment is het doorbroken, de cyclus van zomerspelen en winterspelen in hetzelfde jaar. Ja. Hier, het voor ons Nederlands wel aardig om ook nog even bij stil te staan. Dat zijn die winterspelen van 1964 in Innsbruck. 60 jaar geleden precies, hè? Ja, precies. Want zo succesvol als de afgelopen edities is Nederland lang niet altijd geweest. De eerste gouden medaille werd toen gewonnen door Sjoukje Dijkstra natuurlijk, op het kunstschaatsen. Onze verslaggever Thomas Schuurman ging op bezoek bij Dijkstra in Someren. En volgens haar ging het er in 1964 eigenlijk al behoorlijk professioneel aan toe. Goedendag. Hallo. Ga zitten. Lekker behagelijk warm hier met het kacheltje. Lekker warm. Ja, nee, kan ik me voorstellen. Hoe gaat het met u? Goed, ja. Ja? Ja, ik kan beter, maar ik leef en ik ben gezond. En, ja. Nou, fijn om te horen. Ik ben niet meer zo, ja, ik kan rennen of doen. Kan dus, vliegen in de lucht, hè, pirouetjes draaien. Nee, niks meer. Ik ben blij dat ik loop en ja, nee, prima. En nog gefeliciteerd trouwens, hè? Ja, het afgelopen weekend 82 geworden. Ja. Is dat nog uitgebreid gevierd? Nou ja, goede kennissen zijn bij me geweest. Ronnie Tober met zijn man. Dat was mooi. Dat was heel gezellig. Sjoukje Dijkstra was jarenlang een wereldtopper. Ze werd niet alleen Olympisch kampioen in 1964, maar pakte ook zilver op de Spelen 4 jaar daarvoor. En werd 3 keer wereldkampioen. De eerste keer dat ik meedeed was ik 14 jaar in 56 in Cortina d'Ampezzo. En dat was natuurlijk al een gewaarwording. Maar ja, toen zaten we nog in een hotel, er was nog geen iets aparts of zo. Maar het was fantastisch om daar te lopen en ja, dat je, echt voor je land uitkomt. Nou ja, 4 jaar later in Score Valley was het al dat er dus echt al aparte afdelingen waren, dames en heren, restaurants allemaal. En ja, dat was echt al een voorbereiding zoals het nu eigenlijk is. 20.000 mensen waren in Squaw Valley in Californië getuigen van de officiële opening van de 8e Olympische Winterspelen, die begon met de parade van de deelnemers uit 30 landen. In de Nederlandse ploeg liepen achter Kees Broekman, die onze driekleur droeg, de kunstrijdsters Sjoukje Dijkstra en Joan Hanappel en de hardrijders. Toen in Innsbruck dus, 64, merkte u toen daar al was het van nog meer. Toen was het echt een Olympisch dorp, ja. Dus u heeft echt de stapjes al meegemaakt in die 3 keer dat u meedeed? Ja. En was het dan professioneel hoe het geregeld was? Of was het in feite toch ook maar een beetje aanklungelen? Nee, professioneel. Bij ons was het al. Dat het echt wel georganiseerd was. De stad Innsbruck deed Sjoukje Dijkstra wat zij zelf hoopte en wat heel Nederland van haar verwachtte. Zij behaalde de Olympische titel. In het perfecte kuur liet Sjoukje haar hele arsenaal van sprongen zien aan een enthousiast publiek van 11.000 mensen. 5,9, 5,8, 5,8. Oh ja, hier hangt de hele kast. Ja, even kijken of ik hem er meteen uit kan halen. Dat zal hem zijn, denk ik, hè? Daar hoog in het midden. Lag u dan ook met anderen op een kamer, of hoe ging dat? Nou, ik was in 56 en in 60 was ik met Joan en Hanappel samen. Ja, dus wij ook een grote samen. Naam, hè? Maar bij de wereldkampioenschap en Europese kampioenschap waren we ook altijd op een kamer samen. Ja. Daar hebben we heel veel lol gehad. Hoe was dat in 64? In 64 had ik een kamer alleen. Ja. Dat wou mijn trainer ook. Hij zei, want de hardrijders hebben hele andere uren als jij. Dus ze moeten echt een kamer alleen hebben in het dorp. Ja. En dat was een fantastische tijd. Het was enig. Sjaakje Dijkstra trainde 6 uur per dag. Ging echt alleen maar voor goud naar Innsbruck. En had dus al een status aparte eigenlijk. Hè, want ze sliep dus alleen op een kamer. Ze was ook een wereldkampioen, hè? Op dat moment was ze al... Ja, ze was al een grootheid. Ja, precies. Wordt zij wel eens onderschat? Ik bedoel, ze zit in mijn, hoe zeg je dat, geheugen, zeg maar. Als een soort inderdaad wel een icoon uit de Olympische geschiedenis. Maar is ze dat voldoende? Wordt ze voldoende op die waarde ook geschat? Vind jij of niet? Nee. Ze is echt van een onwaarschijnlijke grootheid. Als je gewoon simpel ziet van dat tussen 1948 Londen... dat Fanny Blankenskoen 4 keer goud won... en Nel van Vliet bij het zwemmen ook nog een keer. En tussen Sjaakje Dijkstra geen enkele Nederlander goud heeft gewonnen... bij zowel de zomerspelen als de winterspelen. Dat bij Sjaakje Dijkstra de grootste droogte... in de Nederlandse sportgeschiedenis wordt beëindigd. Mm-hmm. Er is geen enkel groot sportland in de wereld... dat zo lang geen Olympisch goud heeft gewonnen. 16 jaar lang. En Sjaakje Dijkstra heeft dat beëindigd... in een discipline waar Nederland eigenlijk helemaal geen traditie in had. Nee. Dat was allemaal lange baanschaatsen. En dan nog niet eens op het hoogste niveau. Dus wat zij gepresteerd heeft vandaag, exact 60 jaar geleden... Dat kan je gewoon niet onderschatten. Dat is gewoon van een enorm belang geweest. En wat ze zelf zegt over het professionalisme... van het verschil tussen 56 toen ze voor de eerste keer ging en 1964... dat heeft er ook mee te maken in die tussenliggende tijd. En dan kijk ik weer met een schuin oog naar mijn buren. Met de mediatechniek. Ja. In de tussenliggende tijd was de Sputnik gelanceerd. Een tv-satelliet die eigenlijk bedoeld was... om het de Amerikanen wat makkelijker te maken in de Vietnamoorlog... maar die ook gebruikt kon worden om live beelden van sportwedstrijden... Ja. uit te zenden over de hele wereld. En de eerste winterspelen en de eerste zomerspelen waarbij dat gebeurt, is 1964. Ja. En daar wint Sjaakje Dijkstra goud. En Anton Gezing wint goud op het moment van die satelliet. Als hij 4 jaar eerder Olympisch goud had gewonnen... en ook al waren die spelen dan ook in Tokio geweest... was hij veel minder beroemd geweest. Omdat er op dat ogenblik dus niet wereldwijd live werd uitgezonden. Sport en media, moderne media, hebben alles... maar dan ook echt alles met elkaar te maken. En het is een soort DNA-string die zo om aan elkaar... Ja, precies. Dat brengt ons eigenlijk bij, je zou kunnen zeggen, het andere uit. In contrast met deze tijd, namelijk Sochi, toch? Ja, maar dat is precies de manier waar je dus ook sport voor kan gebruiken of misbruiken. Omdat het zo gigantisch is, en dan ook vooral in de media. Ja, want dat is echt, dat was enorm, toch? Dat brak echt met de traditie van de winterspelen eigenlijk wel. Ik heb toen maanden zitten rekenen. 2014, en, hè? Ja, precies 10 jaar geleden was dat bezig. Was ik aan het rekenen in het jaar ervoor van hoe duur zijn die winterspelen eigenlijk van Sochi? En ik ben gewoon gaan uitzoeken van alle winterspelen van 24 tot en met 2010 in kranten, dagbladen, rapporten, waar dan ook. Hoeveel hebben die gekost? En dat ben ik dan gaan herrekenen, natuurlijk met inflatiecorrectie en alles en zo. En bij elkaar opgeteld bleken dat alle winterspelen van 1924 tot en met 2010 bij elkaar opgeteld, inclusief inflatiecorrectie, minder hadden gekost dan Sochi. Zo. Sochi was veruit het duurste sportevenement in de hele geschiedenis. Waarom eigenlijk? Ja, dat zijn dingen waar je niet zo heel erg veel ruimte voor hebt in Rusland... om daar eens objectief navraag naar te doen. Bonnetjes opvragen, daar is meteen het laatste wat je hebt gedaan. Er is sprake van gigantische omkoping. Ja. En dus dat zit er dan ook allemaal bij. Ja, maar het was ook bedoeld als echt een manier... om op het internationale wereldpodium toch ook een stem te laten zien. Ja. Om te laten zien van dit is de macht Rusland. Want het grootste podium ter wereld geldt zowel voor de sporters... die daar willen shinen... als voor het IOC dat daar natuurlijk alles wil laten zien. Dat willen de sponsoren, Coca-Cola en zo, die staan ook allemaal vooraan. Dus dan is het niet gek dat ook de politieke kant bovenop dat podium gaat staan. En vlak daarna was de inval op de Krim, hè? Ja, dat was 2 seconden na de slotceremonie. Ja. Dat is echt onvoorstelbaar. Het was klaar in Sochi met de slotceremonie. En op dat ogenblik rees een beetje de eerste tank de Krim binnen. En tijdens de Paralympische Spelen van 2014, want die moesten nog komen... werd er dus volop gevochten. En het is dan ook wel weer typisch IOC... en internationale sport, om daar dan niet al te veel moeilijkheden over te maken. Ja. En dat is precies ook het grote probleem op dit ogenblik. Dat heb je ook in Beijing gezien. Het is op eenzelfde manier politiek misbruik gepleegd. Mm-hmm. Op dezelfde manier gigantische hoeveelheden geld uitgegeven. Waarbij ze dus voor veel minder sporters... veel meer geld hebben uitgegeven dan voor een evenement... als de Olympische Zomerspelen. In omvang is dat veel groter, maar... Zijn de kosten ook niet zo hoog geworden... dat alleen nog maar dubieuze regimes dat soort dingen kunnen organiseren? Aan de ene kant wel. Nu is ook Frankrijk opnieuw aangewezen als een potentiële organisator. Ja. En dat beschouwen wij in het Westen als een minder dubieus macht... Als bij Poetin of in China. Maar het klopt inderdaad wel van dat het daar heel veel mee te maken heeft. Ja, goed. En de komende zomer, de zomerspelen in Parijs natuurlijk. Hè? En dan over 2 jaar weer de sneeuw, dus in Milaan. Ja, ze blijven even in Europa. Ze hebben het niet eens over het klimaat gehad nog. Hè? Want kan dat überhaupt? Dat is nog maar de vraag, toch? Dat is nog een uur waar je over kan doorpraten. Dat ook steeds moeilijker gaat worden, ja. Precies. Dankjewel, Jurrit. Hey, hallo. Ik ben Jurgen van den Berg, presentator van het NPO Radio 1-programma Villa VDB van Omroep Max. Maar ken je mijn podcast ook, De Vier van de Villa? Daarin ontvang ik wekelijks 4 verrassende gasten waarmee ik mooie gesprekken voer over de achtergronden bij het nieuws. Deze week zijn dat opzienbarende verhalen. Zo blikken we onder meer terug op de moord die Richard Klinkhamer pleegde op zijn vrouw. Hij schreef daar uiteindelijk ook een boek over, Woensdag Gehaktdag. Er was een gehaktmolen was er in beslag genomen en slagersmessen toen ze onderzoek deden naar het verdwijnen van zijn vrouw. Ga naar je favoriete podcast-app en luister naar De Vier van de Villa. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Vanavond, het slot van de aarde beeft. Groningen. Scheuren in de huizen, een verscheurde samenleving. Onmacht, ongelijkheid en de zoektocht naar hoop voor de toekomst. De aarde beeft. Vanavond 8:30 NTR NPO 2. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. 11 uur. Carl-Johan de Zwart. Regisseur Martin Koolhoven geeft het podium aan 6 talentvolle filmmakers. 1 daarvan heeft hij vandaag meegenomen naar de studio. Gonzalo Fernandez Carmona. En ze breken samen een lans voor de genre film. Zoals de science fiction horror bijvoorbeeld. Nu eerst in Rotterdam is mogelijk een derde dode gevonden. Het NOS Journaal met Jan van den Putten. In het puin van het appartementencomplex in Rotterdam-Zuid is een deel van een lichaam gevonden, zegt de politie. Er wordt nu DNA afgenomen om te kijken of het gaat om de derde vermiste. Maandag werd een deel van het complex verwoest door een explosie en een brand. 3 mensen werden vermist, 2 doden zijn inmiddels geborgen. Door boerenprotestacties zijn 2 grensovergangen tussen Nederland en België nog altijd afgesloten. Zijn die op de A67 bij Eersel en die van de A4 bij Markiezaat. Op de A16 bij Hazeldonk is 1 rijstrook richting Nederland weer open. Richting België is de grens nog dicht. Boeren demonstreren aan de Belgische kant van de grens. Veel Nederlandse boeren hebben zich bij die protesten aangesloten. Demissionair minister van Justitie Jesselgus wil dat ze zich aan de regels houden. Iedereen staat vrij om te demonstreren, maar doe dat alsjeblieft op plekken waar je zelf en anderen niet in gevaar brengt. Dan is het niet meer demonstreren, dan is het gewoon echt ongeoorloofd actie voeren op plekken waar het niet mag. Dus dat moet je gewoon niet doen. De Belgische boeren zeggen dat hun werk niet meer rendabel is. En ook willen ze minder Europese milieuregels. Bij een gasexplosie in Nairobi zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Nog eens 200 raakten gewond. Volgens de autoriteiten in de hoofdstad van Kenia ontplofte vannacht een vrachtwagen geladen met gas. Het aantal nieuwe gevallen van kanker is iets gestegen. Vorig jaar werd bij 128.000 mensen voor het eerst kanker ontdekt. 2000 meer dan een jaar eerder. Kanker aan de buitenkant, zoals melanoom of schildklierkanker, wordt tegenwoordig in 70% van de gevallen vrij vroeg ontdekt. Picnic heeft last van een muizenplaag. In het distributiecentrum van de online supermarkt in Zaandam zitten zoveel muizen dat toezichthouder NVWA heeft ingegrepen. Het gebouw is gesloten vanwege de onhygiënische situatie. Techbedrijf Meta gaat voor het eerst dividend uitkeren aan aandeelhouders. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp boekte afgelopen jaar ruim 35 miljard euro winst. Na de aankondiging steeg het aandeel van Meta met 15%. Het is opvallend dat Meta een deel van die winst gaat uitkeren. Want techbedrijven doen dat vaak niet, legt Nick Wouters uit. Dat soort internetbedrijven zeggen, ja, we hebben al het geld nodig om te investeren, om te groeien. We zitten in een groeimarkt en we kunnen dat niet missen. We kunnen dat niet aan aandeelhouders geven. Zie je best wel vaak. Amazon bijvoorbeeld doet het ook nog niet. Of Google, moederbedrijf daarvan, geeft ook nog niet winst door aan aandeelhouders. Winst is er voldoende bij die bedrijven, maar aandeelhouders zien daar niks van. En bij Meta gebeurt het nu dus wel. Jaap Stam keert terug in de actieve voetballerij. Hij wordt hoofdtrainer van VVV Dos Campen, zijn oude club. Jaap Stam, oud-international en trainer in de Eredivisie, vertrok 3 jaar geleden bij FC Cincinnati en zat sindsdien zonder club. Hij zegt dat hij vaak door clubs werd gebeld en dat hij uiteindelijk voor Dos Campen heeft gekozen. En het weer, af en toe zon, later meer bewolking en vanmiddag kans op wat motregen. Het wordt 1 graad of 9. Morgen bewolkt en wat regen, vrij veel wind en ongeveer 10 graden. En de verkeersinformatie met Tim Schaap. Nog altijd een afgesloten A12 vanuit Oberhausen richting Arnhem. Bij Zevenaar gebeurde een ongeluk en nu is de politie bezig met een onderzoek. De weg blijft voorlopig nog helemaal dicht. De eerste verwachting is dat het duurt tot 1 uur of 1 vanmiddag. Omrijden kan via Boksmeer en Nijmegen over de Duitse A57. Vervolgens de Nederlandse A77, A73 en de A50. En verder, net ook aan het nieuws, er zijn meerdere snelwegen dicht bij de grens tussen Nederland en België vanwege die boerenprotestacties. Onder andere de A4 nog, de A16 en de A67. Omrijden kan over de A2 bij Maastricht, de A76 tussen Stijn en Maasmechelen, of kies voor de Westerschelde-tunnel in de N62. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Theater Alliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien, manvanlamancha.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Nu al bij 4 miljoen Nederlanders. Dus geef tijdens de collecteweek van de Hersenstichting aan de collectant of op hersenstichting.nl. Voor gezonde hersenen voor iedereen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart. Welkom terug, het gezelschap hier in de studio. Spraakmaker en regisseur Martin Koolhoven. Filmmaker Gonzalo Fernandez Carmona. En sporthistoricus Jurrit van der Voren. Die vertelde ons net over de allereerste winterspelen 100 jaar geleden. Dit half uur spelen wij uiteraard de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: een distributiecentrum van Picnic is gesloten door wat voor plaag? Gotta go. But thanks. On with the show. Oké, het antwoord krijgt u tegen 11:30. Dan chaos in de Amsterdamse metro. Omdat er een kernraket op weg is naar de hoofdstad. Een middeleeuws horrorsprookje over religie. En een film met de lugubere titel Trauma Porn Club. de Seune, de Heilige Geest. Heer, ik ben zonde begonnen. Waarom wachten we zo lang? Straks hebben we toch niet genoeg tijd meer om iedereen naar beneden te krijgen. Jullie maken allemaal echt toffe dingen. En soms denk ik dat ik misschien ook iets heftigs mee moet maken. En dat ik er dan wel bij hoor. Lig je goed? Ja, dat was een greep uit de filmserie Koolhoven presenteert op het Internationaal Filmfestival Rotterdam, dat tot dit weekend plaatsvindt. Een project met Nederlandse filmmakers die zich nou eens niet wagen aan een romantische comedy of een smaakvolle jeugdfilm, maar aan gedurfdere genrefilms als horror en science fiction. U hoorde aan tafel al Martin Koolhoven natuurlijk, regisseur, presentator en ook mentor in dit geval. Zoiets, ja, coach, toch? Weet ik veel. Precies. Steun in toeverlaat. Ja. En we hebben een van de regisseurs uitgenodigd dus, Gonzalo Fernandez Carmona, en die maakte de film Venus. Hoe graag wil je hem terug, Joyce? Hoe graag wil je hem terug? Joyce. Het is begonnen. Ja, Gonzalo, om maar gelijk te beginnen bij jouw film, waar we net dus wat van hoorden. Waar gaat het over? Het gaat over een jonge vrouw die leeft in een mannenloze wereld. Een science fiction dystopie. Ja. Dus, er is een wereld waarin alle mannen plotseling allemaal hebben zelfmoord gepleegd. Oh. En ze krijgt een aanbod van een soort van occulte secte om haar verleden vriend weer tot leven te wekken. En dat gaat niet helemaal goed. Nee. Was het een idee waar je al langer mee rondliep? Nee, eigenlijk was het eerst een heel ander idee. Maar door de manier waarop we het konden ontwikkelen, hadden we de vrijheid om zeg maar, echt te onderzoeken wat we wilden maken. Het begon eigenlijk eerst heel anders met een heel politiek thema. Maar er zat altijd een element van romantiek of van een soort melodrama in. Ja. En dat hebben we eigenlijk steeds meer gaan distilleren tot één basisidee. Over die liefde en over dat liefdesverdriet. Dat was de basis voor het idee. Ja, over rouw ook. Rouw, ja. Ja, zeker. Precies, ja. Het is een hele indrukwekkende film. Ik bedoel, je blijft kijken omdat het visueel echt best heftig is ook. En fascinerend. Mm-hmm. Inhoudelijk vond ik het best ingewikkeld om het te blijven volgen. Omdat het... Ja, hoe moet ik dat nou eigenlijk typeren, vroeg ik me ook nog af. Is het abstract? Of het is geen één duidelijke verhaallijn? Ja, of ligt dat aan mij? Dat kan ook, hè? Ja, wat we hebben geprobeerd is om echt in haar hoofd te duiken. En zij wordt gewoon gek. Daarom wordt het een soort psychedelische film. Dat is het, ja. Dus het is ook een beetje de bedoeling dat je verdwaald raakt in die krochten van haar waanzin, zeg maar. Mm-hmm. Ik begrijp het wel, maar er zitten op een gegeven moment stukken in waarbij je dan op een gegeven moment denkt, ja, maar wat gebeurt er nu? Dat wel, dat klopt. Ja. Ja. Je stelt jezelf wel de hele tijd ook vragen van waar ben ik nu? Ja. Precies, en dat is misschien juist de bedoeling. We zien trouwens ook hele bijzondere locaties. Lijkt me nog best lastig in het aangeharkte Nederland, niet? Ja, inderdaad. Dus daar zijn we ook heel lang mee bezig geweest. Want eigenlijk wilden we een soort brutalistische architectuur erin hebben. Ja. Brutalistische architectuur. Ja, beton en Sovjet-achtige. Ja. Mm-hmm. Of het Mediapark kan je dan goed filmen. Ja, ja, ja. Betondorp en zo. Iemand gezellige Mediapark. Ja. Maar ja, hier in Nederland wordt alles, dat soort dingen worden al heel snel gesloopt of gefixt. Ze zijn nog best lang op zoek geweest. Maar het is echt heel knap. Het ziet er echt goed uit. En een van de leukste dingen er zit op een gegeven moment zit er een soort dat zij in de tram stapt. En dan zit je bijna in Blade Runner. Ja. Dat is gewoon bij jouw moeder om de hoek, toch? Ja, dat is bij mijn moeder om de hoek. Ja, ja. Is dat een inspiratie voor je geweest? De Matrix, Blade Runner inderdaad? Zeker. Zo voelt het ook een beetje. Ja, Blade Runner, van alles. Dune, ook heel veel dingen van David Lynch. Tarkovsky zit erin. Maar ja, ik denk, het is niet echt bewust gequote of zo, maar we hebben een soort van... Ja, het is gewoon automatisch gegaan. Ja. Martin, er worden te weinig van dit soort films gemaakt, denk ik. Want dat is een beetje de gedachte, toch? Achter dit hele project. Ik weet niet precies waarom dat is. Ik denk dat het iets met ons Calvinisme te maken. Maar dat is ook niet iets waar wij een enorme traditie in hebben in de literatuur. En dat heeft zich doorgezet in films. Genrefilms, hè, bedoel ik niet. Nou ja, alles wat enigszins iets fantastisch heeft. Dus niet realistisch is. Of, ja. En dat spannend probeert te zijn. Dat accepteren we eigenlijk alleen als dat uit het buitenland komt, dan vinden we het wel leuk. Ja, maar hoe komt dat dan? Wat ja, is dat? Ik denk dat dat iets met ons Calvinisme. Ik denk dat de mensen denken gewoon van ja, zombies die bestaan niet in Nederland, weet je wel? Nou, ik kan je vertellen, die bestaan nergens. Maar goed, een filmmaker heeft die verbeelding wel. Ja, maar wat je ook altijd ziet is dat er jonge filmmakers, die zijn er ook altijd heel erg in geïnteresseerd. Dus dan dingen op de filmacademie en zo, dan schuren ze daar nog wel een beetje tegenaan. En dan gaan ze films maken en dan langzaam komen ze in die malle molen die de Nederlandse film is. En dan doen ze het niet meer, omdat er gewoon geen expertise is. Niemand wil dat graag. Nee. Dus dat is voor mij ook. Er zijn geen geldschieters. Nee, dus ik heb nu gezegd van wat nou als we gewoon de mensen die net vlak voor het, waarvan ik denk dat ze nu een speelfilm zouden moeten maken, wat als we die nog even één keer een goede stoot, de goede richtingen geven, dat ze hierna gewoon zulke soort films de bioscoop in kunnen. Ja, precies. Ja. Want wat, Gonzalo, waarom zijn, want het is duur, hè? Een science fiction film. Mm-hmm. Films zijn al sowieso duur, tenminste. In principe. Klopt. Maar science fiction is dan nog weer een tandje erbovenop, zeg maar. Een schepje erbovenop. Ja, hoe komt dat? Omdat je een hele wereld moet creëren. Dus je moet een. Alles wat je niet gewoon ziet zo buiten de deur. En dus of het nou historisch is of in de toekomst, dat moet je maken. Dus kleding, dat kost altijd extra. Kleding, maar ze kunnen toch zoveel met computers? Maar dat is ook duur. Dus heel duur ook. Ja. Oké. En je hebt veel gebruik gemaakt van AI, toch? AI? Vooral ook in de ontwikkeling en gewoon zeg maar hoe we het idee van de film aan het vormgeven waren. Hebben we veel gebruik van. Geïnspireerd. Ja. Dus als je AI prompt en om beelden vraagt, dan soms maak je dan fouten. Ja. En in die fouten hebben we hele mooie dingen gezien die weer terugkomen in de horror-elementen. Oh, zeg maar. Nou, er worden daar ook dingen gemaakt en daar gingen dan ook dingen fout. Dus dan kan je heel erg leren van de fouten die AI maakt. Ja, fascinerend. Maar we hebben ook bruikbare beelden gemaakt in de establishing shots. Dus dat zijn alle beelden waarin wijdere shots waarin de gebouwen te zien zijn, die zijn door de computers gegenereerd. Ja, precies. Ja. Martin, wat is jouw rol eigenlijk in de totstandkoming van Venus geweest? Nou, het belangrijkste wat ik gedaan heb is Gonzalo uitgekozen. Dat is. Dat klinkt heel raar eigenlijk. Maar een van de belangrijkste verschillen tussen wat ik heb gedaan en wat tot nu toe eigenlijk in Nederland altijd met talentontwikkeling is dat het was geen wedstrijd. Ik ging op zoek. Ik heb echt alles wat daar aan talent is in Nederland ben ik gaan bekijken. En Gonzalo was uiteindelijk een van de zes mensen die ik heb uitgekozen. En wat was je criterium, zeg maar? Dat ik ze talentvol vond. Dat ik dacht van, het zijn sterke persoonlijkheden, echt auteurs die echt iets willen. Ja. En pas daarna ga je denken van, oké, maar wat wil je maken? Wat hij nu net zei, dat is eigenlijk heel. Dat zou in zo'n ander traject nooit gebeuren. Dat hij dus bezig was en dat hij op een gegeven moment dacht, jongens, dit werkt niet helemaal. We gaan iets anders doen. Ja. En als je uitgekozen wordt op je idee, dan ga je eraan vast blijven houden. Dan blijf je net zo lang sleutelen totdat het dan uiteindelijk matig wordt. Jij wilde twee dingen, namelijk er moeten genrefilms gemaakt worden. Ja. En er zijn een aantal talentvolle, stevige filmmakers die dat zouden kunnen. Ja, en die moeten beter begeleid worden. Want dat is het andere ding. Ik vind dat je, als je talentontwikkeling, dan moet dat talent moet centraal staan. Dus en meestal is het zo dat dan toch de belang van de omroep, of weet je wel, de kijkcijfers, weet ik veel, allemaal dat soort dingen, dat wordt dan heel erg opgedrongen. Hè? En dat vind ik verkeerd. Dus in zijn geval gingen we nadenken, oké, maar wie is dan de producent die er. En dat hebben we bij iedereen gedaan. Weet je, in plaats van dat er al van tevoren een producent was, dat ze dat dan van tevoren weten, oh, welke van de regisseurs krijg jij toegewezen? Nee, dat moet andersom. Ja. En ik heb de hele tijd steeds bij het ontwikkelen en zo gewoon mijn mening gegeven, maar altijd gezegd van ja, luister, het is jouw film. Ja. Weet je, jij moet beslissen. Zover ging de inhoudelijk de bemoeienis dan weer niet. Nou ja, wat is bemoeienis? Ik zeg, ja, dat vind ik stom, dat zou ik niet doen. En dan zegt hij van ja, maar ik vind het wel leuk. Nou, dan doe je het lekker wel. Ja. Ja. En vervolgens door. Ja, het goede was dat dat hij ook gewoon heel veel van film weet. Dus je hebt dezelfde referentiekader en dan weet je heel veel van horrorfilms, science fictions. Ja. Maar het belangrijkste is dat hij ons uitdaagt en zegt van, ga je wel ver genoeg? Heb je genoeg? Moet je niet verder gaan met je idee? Dus dat je echt niet bang moet zijn voor je eigen idee. Zeg maar. Ja, die films, die zes films, draaien dus deze dagen op het filmfestival in Rotterdam. En daarna zijn ze ook nog te zien bij de NPO. Hè? Ja, dus vanavond zijn ze dus zowel in Rotterdam als in Groningen in Forum te zien. Dus er zijn er volgens mij nog kaarten over. Ja. Maar vanaf morgen is zijn film, is, daar begint het dan mee. Ja, ja. Ik somde net verschillende thema's in die films al een beetje op. Zaten er nog ideeën bij die zelfs jou te ver gingen eigenlijk? Waarvan je denkt, nou, dat gaan we niet doen. Nee. Nee? Nee, nee. Dat kan namelijk niet? Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk wel. Nou ja, ik denk eigenlijk op het moment dat dat wat er voor de camera gebeurt, als dat illegaal zou zijn, ja, dus okay. dan zou ik het niet willen. Maar voor de rest kan het me, zeker thematisch, kan het me niet. Is er niks waarvan ik vind dat dat kan je niet maken. Nee. Gonzalo, als je even kijkt naar de andere vijf films, mm-hmm. welke springt er dan voor jou uit? Ja, twee. Je collega's? Toch wel twee. Ik denk Binary. Het is echt een hele spannende film die gewoon heel ver gaat en die volgens mij heel goed is. En Witte Wieven, dat is gewoon een geweldige folk horror. Die zo goed is gemaakt en waar zo prachtig in wordt gespeeld. Dat wordt echt een knaller. Ik vind de titel alleen al briljant. Ja. Witte Wieven. Ja, dat is ook, hij heeft ook internationaal hele goede recensies gegeven. Maar ik moet er wel even bij zeggen, het zijn ook godverdorie allebei klasgenoten van je. Hè? Dus ik ben ook er spelen hier ook misschien andere. Maar ik moet je zeggen, het zijn allebei fantastische films. Ja. Goed, nu dus Gonzalo, een science fiction horror verhaal. Korte film, ja. Relatief kort. Ja. Wat is het? Drie kwartier, dik drie kwartier. Ja. Heb je nog ambities om dit dan uit te bouwen naar een heuse bioscoopfilm? Nou, niet specifiek dit verhaal, maar wel het genre. Daar zijn we wel mee bezig. Ja. En ik ben daarnaast ook gewoon al jaren bezig met de andere gewoon speelfilms. Dus de eerste volgende film die ik hoop te gaan maken is De Neukbiet. Een satirische film over de geweldige traditie van de Zwarte Piet. Oh. Ja, daar heb je een strip gemaakt, toch? Samen met Samen met Asher Mardina hebben we een graphic novel gemaakt, genaamd De Neukpiet. En die gaan we verfilmen. Oké. Okay. Martin, en jij hoopt natuurlijk, tot slot, dat dit de weg bereidt voor meer durf in scenario en films. Ja, toch? Want dat is uiteindelijk, denk ik, de gedachte die hierachter zit. Nou, dat je niet beoordelen moet, maar dat je moet denken, hoe kan ik iemand helpen om iets beters te maken? En vanuit die persoon denken, dat is één. En ten tweede, er moeten gewoon meer genrefilms in Nederland gemaakt worden. Oké, okay, nou, dat punt is in ieder geval helder. Dankjewel. Nieuws via de NOS nu. In Kenia is een vrachtwagen die volgeladen was met gas, is ontploft. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en meer dan 200 mensen raakten gewond. Afrika-correspondent Alice van Gelder, goedemorgen. Goedemorgen. En hoe kon dit gebeuren? Ja, de oorzaak is nog onbekend, maar het gebeurde inderdaad gisteravond laat. En het ging, weten we nu, om een vrachtwagen die was volgeladen met gasflessen. Die gasflessen die worden in arme wijken heel veel gebruikt om op te koken. En getuigen hebben het over meerdere ontploffingen en een vuurbal die onder meer een textielbedrijf raakte, maar ook woningen. Want dit is een heel dichtbevolkte wijk waar mensen in flatgebouwen wonen, maar ook heel veel krotwoningen zijn. Dus ja, die zijn zeer kwetsbaar. Ja, want waar stond die wagen dan? Gewoon in de straat. Bij een punt waar je gasflessen kan laten bijvullen. Dus midden in een wijk. En de vraag nu ook, die direct gesteld wordt, is waarom lag dat punt daar? Het zou om een illegale plek gaan. Ook die vrachtwagen bijvoorbeeld had geen nummerborden. En nu al vragen Kenianen zich af van hoe kan het dat de autoriteiten daar niet van wisten dat die plek daar was in deze buurt. Het is een plek vlakbij de internationale luchthaven, waar dus ook heel veel bedrijven zijn. Dus ja, Kenianen zeggen ook al wel, ja, dit had eigenlijk niet ongezien kunnen gebeuren. Nee, precies. En de hulpverlening, kan die dit allemaal aan? Want het is nogal een ravage, stel ik me zo voor. Ja, het is een grote ravage. Er zijn ook heel veel kinderen met ademhalingsproblemen. Heel veel mensen met brandwonden. Deels zijn die op locatie behandeld. Maar ondertussen zijn de meeste slachtoffers verspreid over verschillende ziekenhuizen. Mm-hmm. In eerste instantie hadden ze het over 2 doden. Inmiddels 3 en dus bijna 300 gewonden. Ondertussen zijn ze ook nog op zoek naar slachtoffers. En zijn ze toch ook wel bang dat het dodental nog verder op kan lopen. Ja, goed. Nou, dat horen we dan van jou. Dank je wel voor deze bijdrage, NOS-collega Alice van Gelder. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En dan zijn wij op vrijdag altijd beland op het moment dat de ontknoping daar is van het spelen van de Nationale Nieuwsquiz. En dat gaat doen vandaag Michelle van der Burg uit Bussum. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Je bent communicatieadviseur en freelance reisjournalist. Ja, dat klopt. Dat laatste sla ik op aan. Waar ben je voor het laatst geweest? Waar was ik nou laatst? Seattle. Seattle, oké. Okay. Dat was leuk. En Londen, maar dat is meer privé. Ja, wat een heerlijk baan. Kijk, een baan is dat. Ja, moet dat zijn. Dat is zeker zo. En je volgt natuurlijk het nieuws goed, want je moet even door die 66 punten heen. Ja. Neergezet door Maarten Jan van Nuenen uit Nijmegen. Zullen we eens gaan kijken of dat gaat lukken? Ik ga mijn best doen. Oké. Naar België rijden is lastig op het moment. Rijkswaterstaat adviseert mensen die met de auto naar België willen om dat niet te doen. Boeren blokkeren namelijk meerdere grensovergangen met België. Eén rijstrook was dus open vanaf 9 uur van België naar Nederland. Maar ja, je ziet het, die rijstrook is nu weer even geblokkeerd door de boeren daar. Belgische boeren zeggen dat hun werk niet meer rendabel is. En ook willen ze minder Europese milieuregels. De Rijkswaterstaat zegt dat ze nog geen idee hebben wanneer de situatie daar verandert. Vraag 1. Hoeveel grensovergangen tussen Nederland en België worden geblokkeerd door de boerenprotesten? Het was 3 en nu nog 2. 3 is het antwoord dat wij zochten. De blokkade van de snelwegen richting Antwerpen begon gisteravond laat. Vraag 2. Demissionair minister-president Mark Rutte ging samen met Ursula von der Leyen en wie nog meer in gesprek met vertegenwoordigers van Europese boerenorganisaties? Alexander De Croo? Ja, zeker. België. De Belgische premier, ja. Boeren hebben het gevoel dat ze geen grip meer hebben op hun toekomst. Ze hebben vooral last van de lasagne van regeltjes, zei Rutte na afloop. In vraag 3 krijg je een fragment te horen, dus luister eerst even hiernaar. Er heerst een schreeuwcultuur. Medewerkers werden vernederd, gepest. Er was sprake van seksuele intimidatie. De onderzoekers schrijven dat op alle niveaus door leidinggevenden te veel is weggekeken. De belangrijkste aanbeveling van de commissie aan de publieke omroep: doe normaal tegen elkaar. Ja, gisteren kwam het rapport van de onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur omroepen naar buiten. En zij deden onderzoek naar de werkcultuur bij de publieke omroep. Vraag 3. Deze commissie stond onder leiding van wie? Martin van Rijn. Martin van Rijn, ja. Als 3 van de 4 respondenten aangeven daarmee te maken hebben gehad, dan is er echt wel wat aan de hand, zei van Rijn tijdens de presentatie. Vraag 4. Die commissie concludeert dat naast De Wereld Draait Door er bij een andere mediaorganisatie vaker sprake is van grensoverschrijdend gedrag dan bij de rest van de NPO. Welke organisatie is dat? De NOS. De NOS, ja. Bij NOS Sport zegt 85% van de ondervraagden doelwit of getuige te zijn geweest van vormen van pesten, intimidatie, seksisme en discriminatie. Bij vraag 5 krijg je opnieuw fragmenten te horen. De vraag is nu, wie is dit? Wie is hier aan het woord? With this agreement, Europe stands united and is well equipped for the challenges ahead. In other words, today Europe got stronger. Ursula von der Leyen? Zo, met een vraagteken erachter. Nou, het is goed. Dus de voorzitter van de Europese Commissie, inderdaad. En nu krijg je de kans een extra punt te scoren bij de volgende vraag. En dan mag je kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag. Voor een goed antwoord krijg je 1 punt. En voor een goed antwoord op de moeilijke vraag krijg je 2 punten. Dus dat is best aantrekkelijk natuurlijk. Dus zeg het maar, wordt het makkelijk of moeilijk? Doe maar moeilijk. Moeilijk doen we, oké. Okay. Nou, een uitdaging. Er is gisteren een akkoord bereikt over een steunpakket voor Oekraïne. De Europese Commissie zal over hoeveel jaar een tussentijdse evaluatie maken over dit steunpakket? 2. 2 jaar is goed. Wat heerlijk. 2 puntjes ook binnen. Nu de extra. Bij de volgende vraag kun je maximaal 4 punten krijgen. En wij zoeken een persoon uit het nieuws. Daar krijg je hints over, kritische aanwijzingen. Dus de vraag is eigenlijk heel eenvoudig over wie gaat dit. Denk even goed na voordat je een naam roept, want je kunt niet meer terug als je helemaal wat gezegd hebt. Okay. Ja? Dus over wie gaat dit? 4. Hopelijk word ik weer het beste paard van stal. Lewis Hamilton. Wauw, die kwam. Iedereen roept heel snel deze week het antwoord al bij de eerste cryptische aanwijzing. Voor 3 punten. Even kijken of het goed is namelijk. Ik heb behoorlijk wat in te halen. En voor 2 punten, ook in Italië, zal ik tot de max blijven gaan. En voor 1 punt in 2025 maak ik de overstap naar Ferrari. Nou, inderdaad, dan komen we uit bij Lewis Hamilton. En dat betekent dat je een factor hebt van 11. Ja, en dan moet je dus 7 vragen goed hebben in de tweede ronde. En dat is toch echt wel een vrij reële optie. Nou. Die jij kunt gaan inlossen. We gaan eens kijken of het ook lukt. Komt-ie. Okay. De Nationale Nieuwsquiz. Wie wordt de nieuwe demissionair minister voor medische zorg? Pia Dijkstra. Dat is goed. MBO-scholen hebben volgens de onderwijsinspectie amper beleid om wat tegen te gaan? Discriminatie voor stages. Heel goed. Wie is na ruim 5 jaar terug op Radio 538 met zijn eigen programma? Edwin Evers. Dat is ook goed. Een distributiecentrum van Picnic is gesloten door wat voor plaag? Muizen. Is goed. Universal Music haalt de muziek van zijn artiesten van welk sociaal medium af? TikTok is goed. Welke gemeente gaat schulden van sommige daklozen overnemen? Amsterdam. Amsterdam is ook goed. Het verbranden van welke boeken moet niet strafbaar worden volgens minister Jessiel Gus? De Koran. Ja. Het RIVM weet al jaren dat welke giftige stof in hobby-eieren zit buiten de regio Dordrecht. PFAS is ook goed. onderzoekers van welk ziekenhuis hebben voor het eerst de CRISPR-Cas-techniek toegepast? Amsterdam UMC. Zeker. Welke gemeente besloot gisteren dat er geen slavernijmonument komt? Vlissingen. Is goed. Hoeveel mensen mogen er voortaan op de kar staan tijdens carnaval? Roep wat. 20. 20 is goed. Het afgelopen jaar is er bij hoeveel meer patiënten de diagnose kanker 2000. Gesteld? 2000 meer. Dat is ook goed. Ik denk dat je een goed gevoel hebt, of niet? Ja, ja, zeker. Want je had maar liefst 12 vragen goed in de tweede ronde. En het eenvoudige rekensommetje, 11 maal 12, het staat hier op mijn scherm hoor, dus 132 punten maar liefst. Nou, ja, lekker. Dat is wel even lekker, toch? En daarmee ben je gewoon de winnaar, heel duidelijk geworden deze week. Maarten-Jan van Nuenen, goedemorgen. Goedemorgen, ja, gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Ik kan niks anders zeggen. Nee, het was wel duidelijk. Het was spannend vandaag. Ja, nou ja, de tweede ronde was vooral de nekslag. Ik zat eigenlijk te hopen dat je dat fouten maakte, maar helaas. Ja, ja. Nou, ja. 66 punten is ook een score om trots op te zijn. Dus geniet dan vooral van die zilveren medaille die je nu virtueel hebt gewonnen. En alsnog een fijn weekend, ondanks deze toch wel lichte teleurstelling natuurlijk. En wat ga je doen met de 100 euro, weet je dat al? Ja, ik denk lekker hapje eten. Lekker hapje eten. En waar moet ik dan aan denken? Wat is dat voor jou, een lekker hapje eten? Nou, mijn echtgenoot eet tegenwoordig veganistisch. Dus het is waarschijnlijk met heel veel groenten. Oké. Maar... We gaan nog even kijken. Je gaat nog even zoeken naar een fijn veganistisch restaurant. Dank je wel en geniet vooral van de eeuwige roem. Want die is natuurlijk veel belangrijker. Zeker. Ik dank ook Gonzalo Fernandez Carmona, filmmaker. Hartstikke goed dat je er was. Mag ik nog even zeggen dat het dus morgen na het schaatsen zijn film op NPO 3 is? Hè? Na het schaatsen? Na het schaatsen, vlak voor 11 uur. Oké, okay. Ja. Nou goed, dankjewel. U hoorde de stem van onze spraakmaker Martin Koolhoven, filmregisseur. Ben je trouwens bezig met een interessante film? Dit zeker, zeker. Ja, ja, een neo-noir, oftewel een misdaad-thriller. Een misdaad-thriller. Ja. Het titel is er ook al, of niet? Jazeker, Emerald Butterfly. Oké, okay. Nou, we gaan vol belangstelling uitkijken naar de première daarvan. En natuurlijk Jurrit van der Voeren, fijn dat je er was. Sporthistoricus zo. Zometeen Sven op 1 met Thomas van Groningen op deze vrijdag. Goedemorgen Thomas. Carl-Johan, goedemorgen. Zometeen geen misdaad-thriller hier, maar wel over de boerenprotesten ga ik praten. Over de kabinetsformatie en de financiën van onze overheid. Pieter Grimwis, ChristenUnie-Kamerlid, is de gast. Oké, okay, die horen we zometeen bij Thomas van Groningen. Ik ga u verlaten en u een prettig weekend wensen. Zometeen hoort u het NOS Journaal met Jan van der Putten. En maandag zijn wij er uiteraard weer dan met Roos Abelman op deze plek. Ik wens u een heel mooi weekend. Een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Jetten komt volgende week met een plan voor de afbouw van fossiele subsidies. En Jetten vraagt klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die morgen opnieuw de A12 willen bezetten, om nog een paar dagen geduld te hebben. Door boerenprotestacties en enkele grensovergangen.